1. 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groep van 50 tot 100 mensen heeft afgelopen avond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn bekogeld met eieren en met vuurwerk. Ook werden er vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Volgens de politie is het al een paar dagen onrustig in de wijk. Afgelopen avond is de rust in Overvecht volgens een woordvoerder wel weer teruggekeerd. Er is niemand aangehouden. Een achtervolging op de A73 is geëindigd in een ongeluk. De politie zag een auto rijden zonder verlichting. En toen ze het voertuig aan de kant wilden zetten, ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor. Ter hoogte van Roermond crashte de auto, waarbij ook de politieauto werd geraakt. Niemand raakte gewond. De verdachte is aangehouden. In Os woedt al de hele dag een grote brand in een distributiecentrum. De brand brak rond 4:30 afgelopen ochtend uit. De brandweer heeft grote moeite om de vlammen onder controle te krijgen. De blussen duurt zo lang omdat de brand woedt in een grote koelcel. Daardoor bevriest een deel van het bluswater, wat het blussen moeilijk maakt. Bij de brand komt ook veel rook vrij. Een aantal buurtbewoners moest daarom de nacht ergens anders doorbrengen. De grote rookwolken van de brand zijn van enkele tientallen kilometers afstand nog te zien. De onderhandelingen over een gevechtspauze tussen Hamas en Israël hebben nog niets opgeleverd. Voor Hamas zou het voorstel niet ver genoeg gaan. In het nieuwste voorstel staat een staakt het vuren van 40 dagen... met een mogelijke verlenging als Hamas meer gijzelaars vrijlaat. De terreurbeweging wil van Israël zwart op wit dat de oorlog helemaal stopt... en dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. Het weer vannacht helder met een graad of 7. Komende ochtend is het droog met wat zon. Later komen er stapelwolken. 'S Middags buien met kans op hagel en onweer. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Zondag op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 2 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid en dat zorgt voor een kleine 5 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Je hoort het. Astrid even, is er even niet, dus je moet het doen met de Nachtbroeder. Maar verder is het programma als vanouds. Je weet het, dit programma draait om vragen. Vragen gesteld door jullie, door de luisteraars. En die kunnen overal overgaan. Over het nieuws bijvoorbeeld. Hè. Het kan overgaan over herdenken, de Eredivisie, het Songfestival. Allemaal dingen van vandaag. Maar het kan ook overgaan over de natuur, over taalvragen. Niets is ons te gek. Je kunt bellen met 0800-1121. 0800-1121. En dan gaan we samen op zoek naar het antwoord. En dat antwoord hoor ik dan graag ook weer van jullie via datzelfde telefoonnummer. 0800-1121. Je kunt ook even een mailtje sturen. Dat kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. En met mede Nachtzusterfans kun je chatten via omroepmax.nl/nachtzuster of nporadio1.nl/nachtzuster. Een appje sturen, dat kan ook nog via de gratis NPO Radio 1 app. Maar het leukste is echt als je nu gewoon even belt met 0800-1121. We wachten even op Doe Maar, want zoals jullie weten krijgen we altijd het bekende nummer van Doe Maar te horen om dit programma te openen. Nachtzuster. Technisch zijn we er nu mee bezig. Het komt echt. Ja, intussen zeg ik nog eventjes dat het telefoonnummer wat je kunt gaan bellen 0800-1121 dus vanaf nu voor je open staat. Ik weet nog van vorige keren dat de vragen echt overal over kunnen gaan. Ik kan me voorstellen dat je nu bijvoorbeeld in een persoonlijke situatie zit... Waarbij allerlei vragen opkomen. Misschien kijk je nu naar de sterrenhemel en denk je... nou, jeetje, daar wil ik ook wel iets over weten. Het kan allemaal. 0800-1121. Laat het me weten. Die mooie vragen die zijn van harte welkom hier bij Nachtzuster. We gaan beginnen met een andere van Doe Maar. We doen het eens een keertje helemaal anders. Eén nacht alleen. Een mooie groep. Doe Maar. Laat me bieden en houd de gordijnen dicht. Tranen in. in mijn ogen van de ochtend in. Nevel in mijn kop en een tong van leer. Ik wou nou vroeg naar bed, maar oh, dat ging niet meer. Eén pilsje hier, twee whiskies daar. Is chance met een dame in de late night bar. Net als ik naar huis ga, loopt ze met me mee. Ze kijkt me vragend aan en oh, ik zeg niet nee. Je truus, Babette, Betty en Sabine. Geet, Margreet, Marie, Marijne, Angeline. Mies, Maja, Majo, Merlin en kleine Tine. Eén nacht alleen, dat ben je niet, want met nachtzuster ben je niet alleen. En ook nu met de nachtbroeder, deze nacht via 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen. En dan hopen we dat we samen je vraag kunnen oplossen. Dat we op zoek kunnen gaan naar een antwoord. En dat doen we niet met z'n tweeën, dat doen we met een heleboel luisteraars die allemaal naar NPO Radio 1 luisteren deze nacht. En hopelijk kunnen we dan uiteindelijk voor 6 uur 's ochtends een antwoord vinden op al die vragen. Dus bel 0800-1121. We gaan het spits afbijten met Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Ja, vorige week was ik wat laat en dan had ik een vraag gesteld over het Higgs-deal. Maar ik zei het tegen degene die een lijn kreeg. Van, nou, weet je wat, ik laat het voor deze keer beschieten. Ik kom er opnieuw. Ja, weet je wat is, die kom ik voor volgende week kom ik daarop terug. Ja. Dat was een vrij wetenschappelijke vraag. Maar ik was ook vrij laat ermee. Maar goed, ik heb deze keer een andere vraag. En misschien dat daar wat sneller een antwoord op komt. Ik zou graag willen weten waarom de commentatoren bij de snookersport, waarom die het met een laag volume spreken. Als je bijvoorbeeld kijkt bij andere sporten, wordt er met een gewoon normaal volume gesproken. Yeah. Ik denk bij mezelf, zitten die commentatoren dan in de zaal? Die zitten toch in een normaal afgesloten ruimte? En hoe, je zat te kijken, je dacht, dit hier klopt iets niet. Nou, ik weet dat het altijd wel een sport is. Wat natuurlijk respect natuurlijk, wat een hele respectvolle sport is. Ook als je bijvoorbeeld de sport wel eens bekijkt, dan valt het je misschien ook wel op dat ook al het publiek wat er zit altijd zo, ja, altijd zo is. Het is natuurlijk wel een sport die natuurlijk heel veel concentratie vereist. Maar ja, dat is bijvoorbeeld bij een sport als bijvoorbeeld dart natuurlijk ook wel het geval. Ja. Maar dan hoor je het publiek gewoon blijven praten, hoor je ze joelen. Daar kunnen de deelnemers aan die sport kunnen zich daar misschien toch wel voor afsluiten. Hmm. Maar ik denk nou eens wel van, hoe zit het dan bij snoeker? Wat is nou de reden waarom de commentatoren bij snoeker altijd met zo'n zacht volume spreken? Ja, het geeft wel altijd sfeer, vind ik, bij zo'n wedstrijd. Het geeft ook een soort eigenheid aan die sport, als ik het op tv bekijk. Ja, zeker. En ik vind ook wel, toen ik wat jonger was, toen voelde ik er eigenlijk niks aan. Maar ik ben nu 42. En nu vind ik de sport ook wel de sport op zijn allure ook wel te waarderen. Ja, het is een soort slow television ook, waar ik ook wel van kan genieten. Nou, dat hebben de mensen misschien tegenwoordig ook wel nodig. Want het is tegenwoordig zo'n gehaaste maatschappij. Ik vind, ja, het mag allemaal wel wat langzamer gaan. Het hoeft niet altijd zo gehaast te gaan, vind ik. Nee, precies. En de hooligans en het rare gedoe wat we bij het voetbal zien, dat zal je bij het snoeker nooit tegenkomen, denk ik. Nou, nog niet zo lang geleden. We hadden natuurlijk iemand van XR die natuurlijk op zo'n pooltafel klom en met oranje poeder natuurlijk begon te lopen strooien. Oh ja, daar staat me vaag iets van bij. Hoe zat het ook alweer? Iemand van Extinction Rebellion, die was op zo'n pooltafel geklommen. Ja. En als je goed op de beelden keek, was er aan de andere kant, waar zo'n andere wedstrijd ook al bezig was, wilde er ook op klimmen. Die waren er door, dus door de, volgens mij waren dat de scheidsrechters, die werd dus tegengehouden. Die andere, die zat met zijn knieën op de pooltafel. Ja. En die begon dus op een poeder in de lucht te gooien. Ja, waar dus eigenlijk het hele balspel eigenlijk aan de knoppen werd geholpen. Ja. Ja, maar goed, dat is dan meer een incident natuurlijk. Ik bedoel, bij het voetbal is het dus helaas allemaal structureel. Maar goed, jouw vraag is duidelijk inderdaad. Dat lage volume bij het snoeker. We gaan kijken of we een antwoord daarop kunnen vinden, Gerrit. Oké, nou is goed. Ik zal zo meteen de radio aanzetten. Dan ga ik lekker luisteren. Ik zou ook zeker doen. En heel erg bedankt voor je vraag. Is goed, dank je. Dag Gerrit. Heb je een antwoord op deze vraag van Gerrit of alle vragen die hierna voorbij komen, dan bel je even met 0800-1121. Gewoon lekker even ouderwets bellen. Johannes. Hey, goeiedag. Dag Johannes, hallo, welkom in de uitzending. Hey, goeiedag. Vertel, waar zit je mee of welke vraag heb je voor me? Nou, ik wil eigenlijk laten denken over een bedrijf als Uber. Dat ze eigenlijk op binnen de Nederlandse werkveld zo'n grote monopolie hebben kunnen krijgen. Ik vermoed, ik weet het niet zeker, maar dat hier een soort persoonlijke achtergrond zit bij je. Nee. Ik ben zelf beveiliger. Ah, ik dacht, hij is misschien taxichauffeur of zo. Nee, ik ben zelf beveiliger en ik hoor dan vaker van klanten die zeggen verhalen over Uber. Ja. En toevallig, ik ben onderweg naar huis. Ik heb net een dienst achter de rug. En dus ik vroeg me eigenlijk dat wel af. Ja. Wat denk je zelf? Je zegt monopolie. Bij een monopolie is het echt, dan ben je echt de enige. Dat zijn ze volgens mij niet. Nee, daar heb je zeker gelijk in. Daar moet ik je gelijk in geven, zeker, ja. Maar ja, ze waren wel de eerste die een beetje, zoals het dan heet, de taximarkt hebben opengebroken natuurlijk. Met zo'n app en zo. Ja, dat biedt natuurlijk ook kansen. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik dacht, we moeten dan met de plaatselijke taxichauffeurs, hoe houden die het dan op voel? Ja. Als ik iedereen tegenwoordig over Uber hoor praten. Heb jij er zelf wel eens gebruik van gemaakt? Zeker. Sterker nog, wel af en toe ook. Maar er zijn, behalve Uber heb je nog een aantal andere. Bolt en dat soort types, dat soort bedrijven. Dus ze zijn zeker niet de enige. Maar ze hebben wel een beetje die markt opengebroken. Het is volgens mij, ik kan volgens mij ook de podcast De Taxioorlog aanraden die daarover gaat. Ik weet niet of je die gehoord hebt. Nee, het is voor mij echt terrein onbekend hoor. Oké, dat is ook leuk. Dan kun je er helemaal induiken als je dat zou willen. Want dat is een aantal jaren geleden kwamen zij dus op de markt. En is die die hele markt is, wat ik zeg, is opengebroken eigenlijk. Maar goed, daar moeten de luisteraars maar een antwoord op geven. Ik ga niet het gas voor de voeten van andere luisteraars wegmaaien. Nee, precies. Ja. Maar ik kan beter aan jou vragen. Heb jij vaak gebruik gemaakt van de Uber of zo'n andere dienst? Nee, om heel eerlijk te zijn niet. Ik zit even na te denken. Ik heb wel eens gehad in het buitenland, maar dan had ik een lokale taxi-app van het land zelf. Ja. Maar de naam Uber, ja, nee, ik heb er tot op heden nog geen gebruik van gemaakt. Nee, maar heb je daar een soort argwaan voor? Of heb je zoiets, ik gebruik nee, gewoon ja, liever een echte taxi, echt taxibedrijf? Nee, dus, ja, ik heb het tot op heden nog niet nodig gehad in Nederland zelf. Nee. Ik bedoel, ik ben meer van het openbaar vervoer. En ik zorg ervoor dat ik gewoon op tijd thuis ben, ja. Ja. Dat is het eigenlijk meer. En volgens mij heeft het er ook mee te maken waar in Nederland je woont. In Amsterdam rijden er wat meer Ubers rond dan op het platteland ergens in Drenthe, denk ik. Ja, nou, ik denk persoonlijk dat het daar niet eens meer weg te denken is, joh. Daarom, ja. Maar Johannes, jouw vraag dus. Hoe kan het dat Uber zo machtig is geworden eigenlijk? Dat is al zo'n grote marktaandeel hebben gekregen. Ik denk dat dat een betere formulering is van de vraag. Ja, nou ja, en is dat ook echt zo? Ik ben ook wel benieuwd dan hoe groot ze eigenlijk nou zijn in Nederland op dit moment. Ja. Want dat vraag ik me dan ook wel af. Of ze echt zo groot zijn en nog steeds groot zijn. Ja. Ik ben benieuwd of er een luisteraar tussen zit, die toevallig ook misschien een taxichauffeur is. Ik vermoed, Johannes, dat er luisteren best wel veel taxichauffeurs naar Nachtzuster. Dus ik denk dat we daar nog wel een antwoord op gaan krijgen. Een van de komende uren. We hebben de vraag erbij gezet. Helemaal top. Dank je wel voor het bellen. Eens gelijk. Dan wens ik jou nog een fijne nacht. Dank je wel. Jij ook. En succes met het beveiligen. Dag, Johannes. Hoi. Dan gaan we naar Willem. Zet even de radio helemaal uit het volume, want anders dan ben ik bang dat ik mezelf zo hoor met echo. Je bent luisterend duidelijk te horen. Ja, fantastisch. Dag Willem, wat kan ik voor je doen? Ja, het gaat om het volgende. Ik hoorde net de vraag waarom er bij Poelen vrij zacht gepraat werd. En daar heb ik al een antwoord op. Nou, brand maar los. Zachter dan wanneer iemand een doelpunt maakt. Degene die het moet verslaan, die wordt nogal luidruchtig. Maar goed, we hadden het over Poel. Het geeft de kijker meer de sfeer van dat hij er zelf bij is. Mm-hmm. En vaak is het ook zo dat die mensen die het verslaan, dat die ook daar aanwezig zijn. Dus het is sowieso verstandiger om wat zachter te praten. Mm-hmm. En vaak zijn er ook nog mensen bij uit andere landen die een andere taal, die in een andere taal verslaan. Oké. Okay. Was dat helemaal compleet? Of, Nou, dat weet je nooit in dit programma. Het kan altijd zijn dat we denken, nou, we hebben er een strik om gedaan om het antwoord op deze vraag, maar dan komt er vaak nog wel een aanvulling. Dus je weet nooit hoe het loopt in dit programma, maar dat is ook wel het leuke. Maar dit lijkt me een hele plausibele verklaring die je hebt hier. Ja. Ja. Ben je een snoekerkijker? Nee, niet echt. Het is, ik vind het, ik vond darten vroeger eigenlijk leuker. Ik heb allebei gedaan, maar... Zelf gedaan? Ja, zelf gedaan. Maar snoekeren, dat dacht ik in eerste instantie dat ik dat niet kon. Maar mensen moesten mij wel zeggen welke kleur ik tegen welke kleur bal ik aan moest... krijgen. Ja, dus een soort commentator die jou eventjes de goede richting in dreef, zeg maar. Ja. Maar ik heb alleen niet geloofd dat ik nog nooit eerder gespeeld had. Nee. Ja, en dat blijf ik leuk vinden. Dat speel ik al sinds de lagere school. Maar je speelt het nog steeds ook, dus? Nee, ik ben er een paar jaar mee gestopt. En als je nu moet kiezen, het poelen of het darten? Dat, ik ruik aan jou dat het darten meer je passie heeft. Ja. Maar ik heb een beetje probleem met mijn linkeroog. En daardoor is dat denk ik toch wel uitgesloten. Om het helemaal perfect te doen. Nee. De sfeer bij het darten is natuurlijk compleet anders dan bij het snoekeren. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, dat is uitzinnig de menigte die je daar vaak ziet bij alle wereldkampioenschappen daar. Ja, terwijl het eigenlijk maar... ik heb het ook nooit iets bijzonders gevonden. Ik bedoel, voor mij was het een pubspelletje altijd. Ja. Willem, ik dank je wel voor het bellen met je antwoord. Goed. En blijf luisteren, zou ik zeggen. Ja, dat doe ik zeker. Oké, dag Willem. Oké. 0800-1121, we gaan naar Annelies. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik heb een vraag. Vroeger, als ik op straat liep, dan kon ik aan het geluid van auto's horen welk merk ze hadden. En nu tegenwoordig, met al die elektrische auto's, lijkt het alsof al die motoren hetzelfde klinken. En dat vraag ik me dus af. Zit daar verschil in automerken, in de motors van elektrische auto's? Of is het inderdaad allemaal hetzelfde geluid? Oh, dat is wel een interessante vraag, ja. Ik weet inderdaad nog dat... je hebt van die weddenschapprogramma's op de televisie. En dan was er altijd wel iemand die inderdaad aan het geronk van de auto kon horen... wat nou het merk van de auto was. Sterker nog, je had ook mensen die konden dat horen aan het dichtklappen van het portier. Ja. Nou, zo erg is het bij mij niet. Maar ik kan wel vaak van benzinemotors wel herkennen van wat voor soort auto het is. Maar wat ik zeg, tegenwoordig valt me op die elektrische auto's. Ja, die maken allemaal een beetje een zoemend geluid. En het lijkt alsof ze allemaal hetzelfde geluid maken. Ja. Dus nou, daar was ik door geïntrigeerd. Ik denk, dat ga ik eens vragen. Misschien dat er iemand is die daar een antwoord op weet. Nou ja, en het is ook ongelooflijk hoe stil die elektrische motoren zijn. Ja, verschrikkelijk. Ik woon dan in een grote stad. En dan maak ik me er schuldig aan dat ik toch ook wel eens met oordopjes op de fiets zit. Of dat ik muziek luister of een podcast of zo. En dat zo'n auto hoor je eigenlijk bijna niet meer aankomen. Nee, je moet echt goed oppassen. Ja, nou, dat is ook zo. Dat, aan de ene kant is dat natuurlijk wel heel fijn. Maar aan de andere kant inderdaad, dan in één keer zoeft er iets langs je heen. Nou, dat was een elektrische auto. Ja. Dus. Maar heb je het wel geprobeerd? Want je zegt van, waarschijnlijk ben je ook wel een beetje geoefend dan in die benzinemotoren, om dat onderscheid erin te maken. Heb je ook wel een aantal keer heel goed geluisterd naar die elektrische motoren om het te kunnen onderscheiden? Of? Nee. Nee, het viel me van de week op dat ik dacht van... Hey, toen reden er een x-aantal auto's voorbij. En ik dacht van, het lijkt wel alsof ze allemaal hetzelfde geluid hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, misschien hebben ze ook allemaal wel dezelfde motor. Ik weet het niet. Dat weet ik dus ook. Dat zat ik me ook af te vragen. Ik denk van, wat kun je veranderen aan een elektrische motor? Misschien hebben ze inderdaad allemaal wel dezelfde motor... of allemaal dezelfde aandrijving. Of, nou ja... Dus ik hoop dat er iemand is die daar meer verstand van heeft. Ja. Die dat uit kan leggen. Ja. Leuke vraag, Annelies. We gaan hem erbij zetten en we gaan hem voorleggen aan onze luisteraars. Ik ben heel benieuwd. Blijf luisteren, zou ik zeggen. En er komt vast een antwoord. Ik blijf luisteren. Ja hoor. Oké, dankjewel. Fijne nacht. Ja, hoi. 0800-1121. Als je het antwoord weet op die elektrische motoren, is daar onderscheid in? Ik ben heel benieuwd. They paved paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You pay your paradise and put up a fucking lie. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Please. night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Big Yellow Taxi was dat van de Counting Crows. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer om even te bellen naar dit fijne radioprogramma. En dan krijg je mijn collega in de uitzending. Uiteindelijk kom je dan bij mij terecht en dan mag je je vraag stellen. Of misschien een antwoord op een vraag die gesteld is. En zoals ik zei, er is ook een hele actieve chat community, zoals dat dan heet, met een officieel woord bij dit programma. En ik was helemaal vergeten in te loggen. Ik heb nu net ingelogd, dus ja, ik zie al mijn oude vrienden en vriendinnen weer. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Als je wil weten wat er allemaal in gezegd wordt in die chat van Nachtzuster, ga dan even naar nporadio1.nl/Nachtzuster en dan log je even in en dan kun je op de achtergrond mij ook een beetje tips geven en een beetje met de andere luisteraars chatten. Ik kan het iedereen aanraden. Maar zoals gezegd, het draait om vragen en die worden gesteld via de telefoon en Johan heeft ook gebeld. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Ik heb een hele rare vraag. Ik ben eigenlijk hartstikke boos. Een hele lieve vriendin van mij, die is afgelopen dinsdag opgepakt. Oh. Ik zal de naam niet noemen, in een supermarkt. Zij had een aantal, een stuk of 10, 12 artikelen. Die wilden ze bij de zelfscan snel afwerken en afrekenen. Het apparaat is 4, 5 keer op tilt geslagen. Dus ze moesten medewerker erbij halen, moesten het ding weer resetten, opnieuw beginnen. Door die consternatie stonden er artikelen niet op de bon die ze wel gescand had. Een aantal artikelen stonden wel op de bon. En zelfs dubbel. Dus van het hele handeltje klopte niets. En toen kreeg ze controle. Toen ze afgerekend had. Toen kreeg ze controle. Nou, van die hele bon klopte niets. Dus zij werd als het ware opgepakt als zijnde een winkeldiefegger. Winkeldiefstal gepleegd. Ja. Ze hadden het bewijs, want zonder dingetjes niet op. Maar de dubbele is niet naar gekeken. Ze hebben haar een uur vastgehouden. Ze heeft een boete gekregen van €181 en een winkelverbod. Een winkelverbod zelfs? Oh, wauw. Winkelverbod voor een aantal maanden. Maar dan vraag ik me af, en zij ook, ja, ze was te woest en te ontdaan om nog reëel te reageren. Maar hoe kan het bestaan dat zij eenzijdig kunnen bepalen dat iemand een winkeldiefstal heeft gepleegd? Terwijl al zo duidelijk is dat het hele handeltje niet klopt. Het hele apparaat klopte niet. De bon die klopte niet. Mm-hmm. Maar dan wordt er eenzijdig gezegd en geoordeeld. Mevrouw, u heeft een aantal winkel, of nee, een aantal artikelen niet gescand. En daarmee bent u winkeldief. Dus we brengen u op. Ze hebben een uur vastgehouden. Ja, ik vind het de wereld op z'n kop. En er waren, ik neem toch aan dat er ook getuigen waren. Want het is vaak heel druk in zo'n supermarkt. Ja, maar niemand gaat echt iets zeggen. Nee. Nee, dat is wel beaamd dat het zelfscanapparaat dat het niet goed werkte. Dat het 3, 4 keer op 5 keer op tilt geslagen is. Dat we hebben moeten resetten. Maar verder is het niet gekomen. Curieus. En als je de persoon kent, die weet nog niet eens hoe je winkeldiefstal schrijft. Laat staan dat ze doet. Ja. Dus die is nu in een soort fuik gelopen, waar ze niks kan doen, zei eigenlijk. Ze heeft er partner deel aan en ze is 100% aangerekend als misdadiger. En dat vind ik de wereld op zijn kop. Ja, en ik neem aan dat ze daar dan ook wel behoorlijk onder lijdt, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zijn zeer zeker. Ja. Je hebt ooit mensen waarvoor je de handen in het vuur houdt. Nou, ik hou mijn handen en mijn voeten voor haar in het vuur. Ja, echt. Ja. Nou ja, goed. Wij kennen jou ook wel bij Nachtzuster. Wij steken onze handen ook voor jou in het vuur. Dus, ik was zo ontdaan van haar bericht dat ik al een mail geschreven heb. Ik denk dinsdag, naar Nachtzuster. Want ik wilde per se dat dit in het programma kon. En ik hoop dat er iemand hier verstand van heeft. Dit kan weggaan. Want als het mij zou overkomen, nou, dat heb ik zo gezegd. Nou, ik was opgestaan, ik was weggelopen. Ja. Een flinke jongen die mij tegengehouden had. Ja, nou ja, goed. Je weet nooit uit wat voor klerenkasten er uit allerlei deuren komen om jou dan tegen te houden of zo. Maar... Ja, maar je hebt toch hier het recht om iemand samen te houden, zomaar. Een willekeurig iemand. Omdat hij toevallig van de beveiliging is. Nee. Nou ja. Nou, als je overlast veroorzaakt, vind ik het prima. En het is heel goed dat er beveiliging is en dat die mensen staande gehouden worden. Ja. Maar een uur vasthouden, nou, dat vind ik toch wel... Dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. Absoluut. Ja. Johan, dank voor dit verhaal. En we gaan kijken of iemand hier wat duiding bij kan geven. Ik hoop het van harte. Okay. Zeer bedankt. Dankjewel, Johan. En een Goeie fijne nacht. Dag. Doei. Wellicht heb je dit voorval, komt het je bekend voor? Of heb je zoiets ook wel eens meegemaakt? Of kun je er in ieder geval juridische duiding over geven? Laat het dan even weten. 0800-1121. We gaan naar Misha, denk ik. Ja, klopt. Goedemorgen. Dag Misha, hallo, goeienacht. Goeiedag. Ik had eigenlijk een antwoord op de vraag van die mevrouw van net over het geluid van de elektrische auto's. Ja. Ik heb daar een tijd terug, is daar toevallig een soort artikel van over geweest. Volgens mij was dat in het nieuws. Dat heel veel auto's altijd tegenwoordig zo stil zijn en dat ze daar toevallig mee, wel iets mee moesten gaan doen. Er zijn er heel veel merken. De wat grotere merken, Tesla en Hyundai en dat soort dingen. Die hebben allemaal een autotechnicus of zelfs een heel team in dienst. Die eigenlijk de geluiden die sommige van die auto's maken, componeren eigenlijk. Zodat het wel opvalt als er een e-auto langskomt. Maar dus niet heel storend is. Dus wel dat je attentie getrokken wordt. Want het is natuurlijk wel een uit de hand lopend probleem aan het worden, al die stille voertuigen. Ja. Daar zijn ze volgens mij ook met wetgevingen mee bezig om dat te reguleren. Maar op dit moment zijn er al in ieder geval een aantal automerken waarvan ik weet. In ieder geval die dus inderdaad dus gewoon bezig zijn met componisten. Om echt een fijn en prettig geluid te creëren. Zodat je wel weet dat er een e-auto aankomt, maar niet zo erg irriteert zoals zeg maar zo'n scootertje met geen uitlaat langs je heen raast als je lekker op de fiets fietst. Nee, oh wat grappig. Dat doen we. Ja. Ja, echt een soort componist. Dus eigenlijk zoals we dat in marketingtermen zouden noemen, een audiologo. Ja, exact. Ja, het is echt exact dat. Ja. Dus dat de een is meer vroemen, de ander is meer zoe. En ieder heeft zo zijn eigen zoomgeluid krijgt dan uiteindelijk. Ja, je hebt bijvoorbeeld die nieuwe Hyundai Iconix, volgens mij zijn dat. Als je die langs hoort komen, dan hoor je ook echt zo'n zacht hummetje zoals. Maar heel kenmerkend voor die auto. Ja. En dat zijn dus heel veel merken zijn daar dus mee bezig. Om dat te normaliseren, om er echt een standaard van te maken. Ik denk wellicht ook wel een beetje mee in het achterhoofd, dat ze natuurlijk over een tijdje wel gereguleerd gaan worden. Dat ze in ieder geval iets van geluid moeten maken. Ja, maar het staat dus allemaal nog een beetje in de kinderschoenen. Het staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn wel al een aantal merken die er serieus mee bezig zijn. Er zijn ook al een aantal merken zoals Hyundai die het al hebben. En er is dus, zover ik weet, zijn er al bewegingen gemaakt richting een wetgeving om automerken te gaan verplichten om in ieder geval iets van een geluid te maken. Dus als het mee zit, dan zou Annelies over een aantal jaren een spelletje kunnen doen met haar vrienden en vriendinnen om toch ook de geluiden van die elektrische motoren te herkennen? Ik acht de kans daarvan zeer aannemelijk, ja. Wat leuk, ja. Ja. Ben jij ook iemand die geluiden zou kunnen herkennen van nou ja, in dit geval nog benzineauto's? Want dat is wat langer aan de gang. Ja. Ik denk dat het bij mij meer een beetje richting de motoren gaat. Ik ben wat meer een motorman. Maar zou je dan de motoren kunnen herkennen, het merk? De grote merken? De meeste, denk ik wel. Als ik ze in het echt hoor, dus niet over een spiekertje, maar gewoon echt in het echt hoor, dan ja, meestal kan ik wel aardig inschatten wat voor een motor het is. Dat is goed. Misschien niet de exacte type aanduiding, maar in ieder geval het merk en wat voor soort. Ja. Dat wel, ja. Ja, het is toch ook iets nostalgisch, toch? Al die oude, ja, ik bedoel, benzinemotoren zijn ontzettend slecht voor het milieu. Maar ja, dat is ook, het geluid is een van de redenen waarom ja die motoren en oude auto's, dat die ja, vooral bij een aantal mannen nog ontzettend tot de verbeelding spreken. En dat die populair zijn daar, ja, dat er fans zijn. Ja. Ja, zeker. En toch betrap ik me er zelf ook wel eens op als ik op de fiets zit. En dan komt er zo'n snorkoetje en dan heb je zoiets van... Oh, jeetje, die hoorde ik helemaal niet aankomen. Je schrikt er eventjes van, omdat ze met zo'n noodgang langs je heen knallen. Want dingen gaan best hard. Mm. En even later komt er zo'n tweetakt scootertje langs. En dan heb je toch zoiets van, oké, dit is wel toch wel een vooruitgang die toch enigszins wel prettig is. Want dit is niet te doen. Je stikt van die uitlaatgassen en dat geluid is ook niet om aan te horen eigenlijk. Nee. Dus, maar ja. Nou. Alright, dankjewel Micha. Dank voor het antwoord op de vraag over de elektrische auto's. En ja, als er iemand is die daar nog wat wil toevoegen, dan kan dat natuurlijk altijd met via het bekende telefoonnummer, hè, 0800-1121. Fijne nacht. Ja, fijne nacht. Dag. Hoi. We gaan door naar George. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, hi. Dag George. Een hele goede avond. Een goede avond. Waar bel je voor? Ik bel voor de antwoord over de vraag over Uber. Ja. En ik heb zelf eigen taxibedrijf. En ik rij ook zelf als taxichauffeur. Mm-hmm. En ik vind het alles behalve een eerlijke concurrentie. Kun je in een paar zinnen ook voor de leek omschrijven waarom Uber voor jou een te grote concurrent is? Nee, het gaat niet over groot of klein. Het gaat over eerlijkheid. Ja. Kijk, Uber biedt in de rustige moment een hele lage prijs. Zeg maar 1/3 van de prijs lager dan de normale taxi. Ja? Mm. Op het moment dat druk is, vraagt hij meer dan de normale taxiprijs. Ik kan dat niet tegen mijn vaste klanten doen. Ik kan u niet van A naar B brengen voor een X bedrag. En op dezelfde dag stip voor een ander bedrag brengen. Mm-hmm. Toch? Dat is één. Mm-hmm. Ten tweede, hij betaalt zijn personeel niet. Dus als ik in een café sta en ik mag mensen trakteren van iemand de andere zijn zaak, kan ik de hele café makkelijk trakteren. Maar hij trakteert de mensen niet van zijn zaak. Hij trakteert de mensen van de chauffeurs die voor hem aan het rijden zijn. Ja, oké. Dan geef ik u een ander voorbeeld. Ik heb 9 man personeel. Dan rijd ik afgelopen Koningendag of Koningennacht. Moet ik mijn personeel 200% betalen. Hij betaalt zijn personeel helemaal niks. Mm-hmm. Hoe kan ik dan goedkoper rijden? Ja, dat is lastig. Dan kan ik mijn kosten niet dekken. Nee. Anders, als je hem bestelt, met alle respect, ja, dan staat hij bij jou voor de deur. Mm. 5 minuten, ben je niet, dan tikt hij meteen een X bedrag als voorrijkosten. En je bent te laat, je heeft weg. Goed? Ja. Dat vind ik ook zijn goed recht. Ja, ik doe het niet, maar hij doet het. Prima. Maar als je hem bestelt en hij komt er niet opdagen, of hij cancelt jouw rit, krijgt de klant dan 0,niks. Dan heb ik iets van, ja, ik wil ook eerlijk behandeld worden. Als jij zegt, ik ben te laat of ik kom niet opdagen, dan krijg je jouw geld. Mm. Maar als jij zelf die rit accepteert en je komt er niet opdagen, betaal je niks. Nee. Heb je, ik bedoel, toen Uber opkwam, toen had je ook al dat taxibedrijf, denk ik? Ja, ja, ik heb het al 19 jaar. Ja, en heb je toen ook toen in die discussie gemengd? Want ja, de taxichauffeurs, de taxibedrijven waar jij dan onderdeel van uitmaakt, zijn toen in opstand gekomen, hè, tegen dat bedrijf, tegen Uber. Wat heb je daar precies van meegekregen, van meegemaakt? Was je daar onderdeel van? Nee, helemaal niet. Iemand anders ook niet. Het is gewoon gekomen en geaccepteerd. En andere landen in Europa accepteren het niet. Hè? Mm-hmm. Als je naar België gaat, heb je geen Uber. Maar hij mag bij mij blijven. Ik ben niet tegen. Kijk, hij helpt heel veel mensen die bijbaantjes hebben en zo. Alleen moet het wel eerlijk zijn. Een eerlijk spel, zeg je. Ja, ik vind dat hij moet zijn chauffeurs die voor hem rijden, als dat de beheer, in dienst moeten nemen. Want dat is ook wet. Als jij voor één opdrachtgever meer dan 90% van jouw omzet haalt, dan ben je een werknemer bij die opdrachtgever. Dat is Nederlands wet. Maar dat doet hij niet. En er loopt 300 rechtszaken tegen. En nooit iets gebeurt. Al 3-4 jaar. En ik vind dat hij moet ook aan die taxiwet houden. Hij mag niet boven die taximeter vragen. Is het druk? Is het niet druk? Is het Koningdag? Is de hemelvaart? Gewoon dezelfde prijs vragen. Want dat mag ik ook niet. Nee, dus het echt, je vindt echt de overheid moet hier meer ingrijpen om het speelveld weer gelijkwaardiger te maken. Ja, maar de overheid komt ook over een jaar of 2-3 achter. Want weet wat gaat gebeuren? Die mensen die overdag rijden, die moeten ook uren hebben. Dus die moeten ook in de weekend en s'avonds ook kunnen rijden. Anders, niemand kan alleen maar 2 uur schoolkinderen naar school brengen en schoolkinderen terug. Want dan komen zij eind van de maand niet aan hun uren, zeg maar. Nou. Dus die moeten ook straattaxi rijden en gewone normale ritten buiten die contractrit rijden. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als die gaan ook mee stoppen, en dat is nou tegenwoordig het geval, dan krijg je op één moment alle zorgvervoer niet geregeld, alle schoolvervoer niet geregeld, want chauffeurs komen aan weinig uren. En de bedrijven kunnen daar ook niks aan doen. Ja, het is een lastige situatie, denk ik. Zal ik u nog een ander voorbeeld geven? Kijk naar die percentage van Uber die hij heeft gevraagd aan de chauffeur in de Verenigde Staten. Ja. 3 jaar geleden. En die percentage die hij nou vraagt aan dezelfde chauffeur in de Verenigde Staten. En ze kennen geen weg terug. En dat gaat hier ook gebeuren. Ik weet niet wat Uber nou aan de chauffeur vraagt. 20% of 25%? Weet ik niet. Om niet te liegen. Dus... Maar op het moment dat de markt van hem is en hij de grote speler is, en hij zegt tegen de mannen, ja, luister even, dat voor de 40% of 50% percentage, commissie, ja, take it or leave it, graag of niet, hebben zij niks te kiezen. Nee. En dan die kleine bedrijven, net zoals ik, die was al lang gestopt, dat krijg je dan. Ja. Kun je het hoofd nog wel boven water houden, George? Ik gelukkig wel. Ik heb genoeg vaste klanten. En ja, we zijn een van de ouderwetse taxibedrijven, zeg maar. We hebben het heel veel van vaste ritten en vaste klanten. En ja. Die naam die wij hebben gebouwd die afgelopen jaar. Ja, nee, dat is ook belangrijk, hè? Inderdaad. Dat je een band opbouwt met klanten en dat je een goede naam opbouwt. En dat je, ja... Dat heb je ook bij, met alle respect voor mijn collega van Uber, heb je dat absoluut niet. Sommigen zelf komen niet uit de regio, die weten nog niet eens waar zij aan het rijden zijn. Nee. Als voor een of een andere reden de internet uitvalt, ja. Dan zijn ze verloren. Ja. Ja. Als de app het niet meer doet, dan zijn ze verloren. George, dank voor je verhaal. En je hebt het goed uitgelegd volgens mij. En ik snap helemaal dat het lastig is. Een beetje wel. Ja, snap ik. Dank je wel voor het bellen in ieder geval. Ik wens jou een hele goede uitzending en een hele fijne nacht. Sir. En ik wens jou een hele leuke en drukke nacht. Dank je wel. Ja, we gaan 2 dagen feestje hebben. Ik werk zelf in Eindhoven en ben weer voor de kampioen. Dus dat komt allemaal goed. Oké. Okay. Nou, heel veel plezier. Hey, dank je wel. Dag, George. Dag. Ja, mocht je andere vragen hebben of misschien nog hierop aan willen sluiten of iets hoort voorbij komen waar je toch echt denkt op te moeten reageren, dan ken je het bekende nummer volgens mij vast wel uit je hoofd nu. 0800-1121. Nu Tracy Chapman met Fast Car. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. ...0800-1121. Dat is het nummer wat je nog heel vaak gaat horen deze nacht. En dat is ook het nummer wat je het beste kunt bellen om met mij in contact te komen en te reageren op alles wat je voorbij hoort komen hier op NPO Radio 1 bij het programma Nachtzuster. Twan, hele goede nacht. Goedenacht. Ik reageer op het verhaaltje van Johan en zijn vriendin of vrouw die beschuldigd wordt van winkeldiefstal. De winkeldiefstal, ja. Ja. Het is zo, ik ben zelf beveiligingsbeambte geweest. Zolang jij de winkel niet uit bent, heb je geen diefstal gepleegd. Maar ja, dat is ook lastig natuurlijk, toch? Ik bedoel, volgens mij, als het voorbij is, want ze hebben al van die hekjes tegenwoordig die je dan moet openen, met zo'n snelkassa bonnetje en zo. Volgens mij, als je daar voorbij bent, nee, dat ben zou je de winkel niet uit. Ah, oké. Okay. Dus juridisch is het de buitendeur? Dat is het. De drempel van de winkel is de scheidslijn. Ah. En voor die tijd kunnen ze je aanspreken op winkeldiefstal. Dat kan. Maar dan heb je altijd nog de mogelijkheid om te betalen. Ja. Ook al heb je heel je zakken en je jas vol met troep zitten, wat je eigenlijk mee naar buiten wil sluizen. Ja, voordat je de deur uit bent, kun je niks maken. Maar dan is de vraag, kan zo'n beveiliger jou dan wel aanhouden of staande houden? Staat die beveiliger dan in zijn recht? In principe niet. Hij kan jou attenderen op het feit dat je bepaalde artikelen niet afgerekend hebt. Maar dat kan iedereen, dat kan een cashier ook. Er is geen juridische grondslag om te zeggen van je hebt iets gestolen. Nee, en jou vastgrijpen of vastzetten, dat mag dan in principe niet, zeg jij? Je mag iemand staande houden. Ja. Maar ja, wat is staande houden? Is dat iemand... Staande houden is iemand tegen zijn wil zorgen dat hij het pand niet verlaat. Mm-hmm. En dan mag milde dwang opgepleegd worden. Ja, maar iemand... Dus je mag iemand bij zijn schouder vastpakken of bij zijn arm vastpakken. Maar je mag geen echt fysiek geweld gebruiken. Nee, goed, dat snap ik. Maar iemand, je mag wel iemand, wat jij zegt, bij de schouder pakken. Je mag iemand aanspreken. Ja, want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat zo iemand, een brutale winkeldief dat nog zegt van ja, raak me niet aan, meneer. Ja, dan ben je los. Dan moet je politie inschakelen. Ja. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn moeder ging een trouwpak voor mij kopen. En die had een heel grote boodschappentas bij. Ja. En dat was bij de CNA. En die zei van... mevrouw, we willen in uw tas kijken, want u heeft iets meegenomen. Mm. Ik zeg, nou, dacht ik niet. Ik zeg, als jij denkt dat mijn moeder iets gestolen heeft... dan ben je de politie. Die kijkt in haar tas. En als dat zo is, dan is dat zo. Maar ik wist zeker dat het niet zo was. En anders kijkt er niemand in haar tas. En hoe is... ook die cashiers die zeggen van... wij mogen tascontrole uitvoeren. Ja. Bullshit. Dat mogen ze helemaal niet. Dat is inbreuk op jouw privacy. Maar toch laten we het als... Ja, sorry. Als hun denken dat je iets gestolen hebt... dan moeten ze de politie bijhalen. En die mogen in jouw tas kijken. En die mogen concluderen of je iets gestolen hebt of niet. Ja, maar we laten het ons als klanten laten we het ons wel welgevallen allemaal. Want wij denken, ja, de meeste klanten die hebben geen... Wij zijn gewoon sukkels. Ik weet niet hoeveel conflicten gehad bij kassa's en filialen van Kranenbroek in Brabant. Van, ja, we willen uw tas controleren. Ik zeg, ja, mijn vrouw heeft daar een lasapparaat in staan. Zitten. Dan heeft ze zo'n handtasje bij, hè. Daar zit een lasapparaat in. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar... Ja, ja, maar jullie kijken niet in mijn vrouw's tas. En als jullie denken dat ze iets gestolen heeft... dan ben je de politie, die komt dan... en die kijken in haar tas en niet anders. Ja. En al die huisregels, die zijn allemaal niet gebaseerd op wettelijke grondslagen. Nee. En ook die mevrouw, die als je de zelfscankassa voorbij bent... en dat blijkt dus niet gescand te zijn, moedwillig of per ongeluk... ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik een kratje bier per ongeluk de deur uit sluiten. Maar als hun niet kijken... en hun zien niet dat ik nog een kratje bier onder op die kar heb staan. Ja, en ik ben de deur uit. En er heeft mij dan op dat moment niemand aangehouden. Is het geen diefstal. Nee. Als ze concluderen dat ik voordat ik de deur uit ben... hey, die meneer heeft nog een kratje bier onderaan staan. En die wil naar buiten lopen. En ze staan bij de buitendeur. Dan ben ik de lul. Ja. Maar... voor de deur heb ik altijd nog het recht om te zeggen van... oké, dan betaal ik het. Ja. En dan is het geen diefstal. Nee. Maar goed, veel mensen die... Dus dat heel dat gedoe van anderhalf jaar gebieds... Winkelverbod? Winkelverbod staat voor geen meter. Nee. Dat is niet te handhaven. En als ze daar een jurist op zetten... Dan winnen ze dat altijd. Dus jij zou het die vriendin van Johan zeker aanraden? Ja. Ja. Dit gaan ze gegarandeerd verliezen. Okay. Zeker als het bij de zelfscankassa's zijn. Want die zelfscankassa's, moeilijk woord, die staan in de winkel. Dus je bent de drempel nog niet over. Nee. Je bent de winkel nog niet uit. Nee. Dus in de winkel heb je nog altijd de mogelijkheid om te betalen. Het is helemaal duidelijk, Twan. Dank voor het bellen. Ja. En goed aan Johan dan. Ik denk dat hij nu zit te luisteren. Dus doe maar nu even rechtstreeks dan de groeten aan Johan. Johan, doe je voordeel mee. Ik denk dat hij dat zeker allemaal gehoord heeft en dat gaat doen. Dankjewel, Twan. Oké. Fijne nacht. 0800-1121 voor vragen of antwoorden. Anthony? Ja, daar ben ik nog. Dag, Anthony. Vertel, jij hebt ook nog iets wat je kwijt wilt, toch, over dit onderwerp? Jazeker. Ik heb mijn voorganger gehoord en hij heeft niet helemaal gelijk. Oh. Kijk, diefstal is het wegnemen van iets wat geheel of ten dele aan de ander toebehoort. Mm. Met het oogmerk dat je wederrechtelijk toe te eigenen. Zeggen we dat in een hele mooie juridische zin. Ja. Hij heeft deels gelijk dat als je de winkel nog niet uit bent, het geen diefstal is. Maar ja, dat is ook niet helemaal waar. Want het, ja, hoe zeg je dat weer met een mooi woord? Het uit het daglicht ontnemen van een goed wat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, is ook diefstal. Ja. Als jij de intentie hebt iets weg te nemen, of nee, laat ik het makkelijker zeggen. Als je winkelmandjes hebt, en in plaats van een winkelmandje zet je spullen in een tas, zou dat gezien kunnen worden als diefstal, ja, als je nog niet de laatste betaalmogelijkheid bent gepasseerd. Mm-hmm. Kijk, mijn voorganger zegt van als je de winkel nog niet uit bent, wat niet helemaal waar is, als je de laatste betaalmogelijkheid bent gepasseerd, pleeg jij diefstal. Ja. Op het moment dat jij iets onder je jas doet, nog in de winkel bent, kan je aangesproken worden, want je bent de laatste betaalmogelijkheid nog niet gepasseerd. Maar als je voorbij de laatste betalingsmogelijkheid bent, ja, je wordt dan aangesproken, kan de beveiliger of iemand van de winkel zeggen, oké, u heeft diefstal gepleegd. Ja. En ja, in een ander kijk, in het geval van deze meneer, zeg ik van, ik weet niet of er iemand bij is geweest bij die dame, bij de self-scan. Hm. Of dat er beelden zijn nagekeken, want dan wordt het helemaal opgehelderd. Ja. Uit het verhaal heb ik begrepen dat deze meneer zegt van dat het helemaal niet zo goed is gegaan. Dat er een paar dingen wel op stonden en een paar dingen niet. Ja, dat zou je dubieus kunnen noemen. Waarom het er wel op staat. Maar als ze de beelden hadden bekeken, was het helemaal verhelderd. Nu heeft mijn voorganger wel gelijk door te zeggen van huisregels gaan niet boven wettelijke regels. Als er een huisregel is waarin staat van ja, we mogen tascontrole plegen, mm, en het kan wettelijk niet onderbouwd worden, ja, dan gaat het over. Ja. Maar je mag wel degelijk als eigenaar van een winkel in iemand zijn tas kijken. Als ik een winkel heb en er staan daar huisregels die niet boven de wettelijke regels gaan nogmaals, en jij gaat naar binnen, dan ga je automatisch akkoord met de regels van de winkel. Ah, oké. Okay. Het is hetzelfde als ik bij jou thuis kom en je zegt tegen mij van luister, doe je schoenen uit. Kan ik wel zeggen van ja, daar heb je geen juridische grond voor. Maar hallo, het is jouw huis. Als jij zegt dat ik mijn schoenen uit moet doen, moet ik mijn schoenen uit doen. Ja. Of ik het nou leuk vind of niet. Als ik het niet wil, moet ik naar iemand anders woning gaan. Ja. Dus je hebt inderdaad altijd nog te maken met de huisregels die wel degelijk op jou van toepassing zijn als klant. Zeer zeker, maar zolang ze maar niet boven de wettelijke regels gaan. Nee. Maar dat zijn de meeste, veruit de meeste niet, lijkt me. Daar hebben de winkels goed over nagedacht. Dat zij ook wel in hun recht staan dat als ze die regels een keer moeten gebruiken, dat ze dat echt mogen doen. Zeker. Daarom staat de 9 keer bij de ingang van de winkel dat waar je ze kan lezen. Ja. En als je dat niet hebt gelezen, ja, in principe zou je daar niet op kunnen beroepen. Ja. Want ja, daarom staan ze gewoon bij de winkel. Ja. Even heel kort nog, want we moeten naar het nieuws. Maar is het, ben je, want je bent beveiliger ook bij winkels of niet? Ik heb winkelsurveillance gedaan. Ik heb zelf lesgegeven daarin. Ja. Ik ben ex-marchusee, dus ik weet wel degelijk waar ik het over heb. Ah, oké. Okay. Dus als jij iemand in de kraag pakt, dan is het ook echt staan blijven, mevrouw of meneer? Jazeker, maar dan, ik zeg altijd als beveiliger, zoals ieder persoon, want iedere burger mag bij het zien van een staatsbeveiliger beterdaad iemand aanhouden. Ja. Zolang diegene maar wordt overgedragen aan de politie of als het op simpel is aan de marchusee. Oké, okay. Dankjewel Anthony, we gaan naar het nieuws. Dank voor het bellen. Uitstekend. Dankjewel. Fijne avond. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental door overstromingen en modderstromen in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 39. Nog minstens 68 mensen zijn vermist. Het gebied wordt getroffen door aanhoudende stortregens. De Braziliaanse autoriteiten waarschuwen dat het ergste nog gaat komen. Vier dammen in de deelstaat Rio Grande kunnen mogelijk instorten. Donderdag brak al een stuwdam door, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten. Bijna 25.000 mensen zijn geëvacueerd. In Oostenrijk wordt onderzoek gedaan naar een reeks aanslagen op leden van Jehova's getuigen. Gisteren was een auto het doelwit, die brandde volledig uit. In maart werd een explosief gevonden bij de ingang van een kerkgebouw. De Oostenrijkse politie gaat uit van een verband en heeft een speciaal onderzoeksteam samengesteld. De aanslagen begonnen afgelopen zomer toen er explosieven afgingen bij twee auto's van Jehova's getuigen. Een achtervolging op de A73 is geëindigd in een ongeluk. De politie zag een auto rijden zonder verlichting en toen ze het voertuig aan de kant wilden zetten, ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor. Ter hoogte van Roermond crashte de auto, waarbij ook de politieauto werd geraakt. Niemand raakte gewond, de verdachte is aangehouden. De politie op Ameland heeft te weinig bescherming geboden aan journalisten van Omroep Pound toen zij vorig jaar verslag wilden doen van het Sinterklaasfeest. Dat zegt de politiechef van Noord-Nederland. Het Sinterklaasfeest is een alternatief Sinterklaasfeest op Ameland, waarbij bewoners zich verkleden en maskers dragen. Buitenstaanders, mensen van het vasteland, zijn daar niet welkom. De journalisten werden bij het alternatieve Sinterklaasfeest belaagd door de eilandbewoners. Het weer, het is vannacht helder met een graad of 7. In de ochtend eerst droog met wat zon, later stapelwolken. In de middag buien met kans op hagel en onweer. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, welkom bij het tweede uur van Nachtzuster. We zijn al lekker op weg met mooie vragen in het eerste uur. We hebben het over winkeldiefstal gehad, over elektrische auto's. Hebben die nou allemaal hetzelfde geluid of niet? Over de positie van Uber in Nederland tegenover de taxichauffeurs. De normale taxichauffeurs, moet ik dan zeggen. En over het volume van commentatoren bij snooker. Nou, dat zijn leuke vragen. Er zijn ook antwoorden opgekomen, maar misschien heb je het nog wel op aan te vullen. Zou zomaar kunnen. Maar het leukste is als je even met een leuke verse vraag belt naar 0800-1121. Mag zoals gezegd overal overgaan. Over de natuur, over de wetenschap, over het nieuws. Alles wat jou bezighoudt, bel dat door naar 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl en dan bellen we je even terug. Of chatten kan ook via nporadio1.nl/nachtzuster. Maar ik zou gewoon even bellen, dan spreek ik je zo. 0800-1121. Don't think it's funny to see. ja, all about the money. Uiteindelijk draait het toch allemaal weer om geld, zul je altijd zien. 0800-1121, dat is het nummer. En als je dat belt, dan kom je uiteindelijk, als je een beetje geluk hebt, en meestal heb je wel geluk, bij mij uit, Ron Vergouwen. Want Astrid de Jong is een weekje op vakantie. De nachtzuster is er even niet, dus je moet het doen met de nachtbroeder. Maar dat mag de pret niet drukken. Tot 6 uur ben ik bij je met, nou, ik hoop, een heel leuk programma. Pieter... Ja, Ron, goedenavond. Dag Pieter, hallo. Ik denk dat mijn vraag heel mooi inhaakt op het vorige nummer, It's All About the Money. Nou, kijk, daar hebben we over nagedacht hier. Ja, nou, dat blijkt of de regisseur heeft zijn werk heel goed gedaan, dat kan ook. Ik was met mijn vriendin Charlie, die woont in Londen. En ik was bij haar op bezoek en we waren samen naar het Natural of naar het Science Museum. En nou, dat is voor haar heel interessant, hè? Een hoop dingen over de wetenschap die mij enorm interesseren. En op een gegeven moment liepen we naast een Soyuz-capsule gebruikte. De Soyuz, de capsule waarin astronauten terugkeren op aarde. En ik dacht dat het een replica was. Want naast de Soyuz-capsule stond een maanlander die verrassend veel weg had van in ieder geval de zilverfolie die ik normaal bij de Action koop. Maar het bleek dus een echte Soyuz-capsule te zijn. Nou, heel speciaal, heel cool natuurlijk. En toen kroop mij de vraag, wat kost het voor een museum om zo'n Soyuz-capsule te kopen? Als in, ja, ooit heeft er iemand naar Roscosmos gebeld, hè, die Russen, ja. En heeft gezegd, ik wil dat ding wel hebben. Wat zou zoiets kosten, denk je? Ja, nou ja, ik weet niet, misschien krijg je... Het is een uniek item. Ja. Nee, er is er maar eentje van. En een van de bemanningsleden die met dat ding gevlogen heeft, dat was een Brit. Maar ja, voor zover ik weet, tenminste, hebben we in Nederland er geen staan. Terwijl, ja, onze André, die is wel met een Soyuz terug naar de aarde gekomen. André Kuipers. Ja, is het even voor onze beeldvorming, dat is zo'n ding wat aan een parachute naar beneden komt, toch? Meestal in het water? Ja, ja. Met een enorm hitteschild aan de onderkant. Die hadden ze niet in toon gesteld, dus iemand anders heeft dat ding, denk ik, gekocht. Is dat een apart schild? Zit dat schild niet gewoon op de capsule? Want hij moet dan inderdaad, wat je zegt, door de dampkring heen. Dus, Zeker. En dat is ook iets aan zich al heel interessant. Hè? Het bestaat uit een soort van... Ik heb me laten vertellen dat een hitschild als een soort van boek, als 1000 pagina's, stukje voor stukje verbrand, maar dik genoeg is om ervoor te zorgen dat, dat men aan de binnenkant het uit blijft houden. Die lag er niet bij, dus die staat denk ik ergens anders aan het overgesteld. Dus zou dat wel een hele abstracte vraag zijn om te stellen. Maar waar ik oprecht wel benieuwd aan ben, is wat het voor een museum kost om zo'n ding in hun bezit te hebben. Ja. Niet dat ik de ambitie heb om er zelf een te hebben. Ik denk dat er niet genoeg ambitieuze, of in het programma genoeg ambitieuze vragen worden gesteld. Zoals hoe je hoogkaterijnen naar jezelf kan vernoemen. Maar laat ik het bij de prijs houden. Ja. Maar goed, inderdaad. De prijs van zo'n ruimtecapsule. Als de prijs van een gebruikte Soyuz. Ja. Staat niet op marktplaats, dus misschien weet iemand het hier. Ja. Stel nou dat je nu in prijzenslag zou zitten, hè? Dat bekende programma. Je moest een schot voor de boeg doen. Wat zou je ervoor over hebben? Wat denk je dat het zou kosten? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Want het is sowieso een symbolische prijs. Nou, laten we dus zeggen... Ja, ofwel een, laten we zeggen, want je hebt het nu... Ik denk of een euro of een miljoen. Ja, zo weet ik er nog wel één. Ja. Ja, of een verlichting op sancties die nu op het moment op Rusland zijn gevestigd. Dat zou natuurlijk nog kunnen, maar ik wil er geen politieke discussie van maken. Nee, laten we dat niet doen. Laten we er gewoon een prijs op zetten, inderdaad. Want het It's All About the Money, dat werd net al gezongen. Ja, en in welk opzicht een heel mooi bruggetje. Ron, hartelijk dank. Ik kijk uit naar het antwoord en ik wens je een hele fijne avond en een mooi programma. Dankjewel, Pieter. We gaan kijken of er antwoorden komen. Ik wacht met smart af. Dankjewel. Heel goed, fijne heel goed. Avond. Fijne avond. 0800-1121. Dat heb jij ook gebeld, hè, Maartje? Ja, dat heb ik ook gebeld, want ik slaap nog niet, beste nachtzuster. Oh. Dus ik heb dan nog een vraag voor je. En dat is naar nou, Maarten. Die is, ik ben dan een jaar geleden bij Soepsorris en Solaas op tv geweest. Toen heb ik een gitaar gehad van Bert van Leeuwen om lekker overal in Amsterdam op straat te kunnen spelen. Oh. En wat denk je nou? Nou is mijn vraag aan jou en de luisteraars. Hoe kan ik nou een openbare orde, verstoringsboete voorkomen en toch lekker Maarten gitaartje op straat kunnen blijven en straatmuzikant kunnen zijn en spelen? Ja, maar even hoor, even terug, want je zegt het nu even in een bijzin. Je hebt een gitaar gekregen van Bert van Leeuwen, dat moet je even uitleggen. Ja, ik had het was kerstmis. Het was kerstmis in het Leger des Heils ook nog. Mm-hmm. Want ik had dus geen eigen voordeur meer, zeg maar. En nou, dat was natuurlijk heel vervelend, hè. En Bert van Leeuwen vond dat een goede reden om mij eens te gaan opzoeken. En waarom hij mij genomen had, is omdat hij hem op straat had zien zingen en spelen. Bij Prins Hendrikade. Ja. En toen zei hij, zit je... En toen ging hij met me praten. En toen zei ik, nou, ik zit in een soort van verzorgingstehuis, maar ik ben nog hartstikke piepjong. Maar ik ben wel... Mijn grote wens is om gewoon lekker overal te kunnen gaan zitten spelen en dat de mensen me compliment geven. En nu voel ik me echt, ja... dat mensen in de metro zeggen, ja, ik pik soms van Thomas Berger of zo. Ja, en je krijgt niet zulke leuke complimenten. En dat komt ook dat ik de regels niet goed weet van de straat, snap je? Nee. Nee. Maar ja, ik bedoel, er zijn ook andere straatmuzikanten. Ben je er al naartoe geweest en gezegd van, ja, hoe doe jij dat nu? Of heb je daar helemaal geen contact mee met anderen? Ja, ik had vroeger dus wel op de Jodenbreestraat veel contact, nachtzuster, met andere straatmuzikanten. En er wonen er ook een paar boven mijn hoofd. Maar ik kan bijvoorbeeld ook niet zelf de trap op. Ik loop ook moeilijk. Maar er zitten ook weer deuren en gangen tussen. En die willen ook wel graag best wel eens stom spelen. En die spelen ook soms wel eens op de Jodenbreestraat, het Waterloopplein. Ah. Ja, die ken ik wel. Maar daar heb je niet advies aan gevraagd of zo? Nee, ze weten het eigenlijk ook niet zo goed. Nee. Wat nou eigenlijk de regels zijn. Ja. Hoe is het eigenlijk met de straatmuzikanten in... je woont dan in Amsterdam, want ik heb het idee dat ik ze steeds minder tegenkom. Ja, dat klopt. Ja, en dat zeggen ook mensen tegen mij. Want het Leger des Heils heeft dan thuis tegenwoordig. En dat is open mic. En dat is dan, dus, geloof ik, 8 mei. En dan moet er weer echt een boost gaan worden van mensen met liedjes. Maar ja, ze voelen zich net als ik allemaal openbare orenverstoorders. Hmm. Dus je hebt het idee dat de mensen het steeds minder graag horen. Ja, dat denk ik ook. Klopt. Mm. Oh ja, ik vind het altijd wel sfeervol. Vooral in winkelstraten en zo. De centrum, dat flirt de boel wel op. Klopt, maar zou jij dan weten hoe we dat kunnen doen zonder dat wij boetes krijgen? Boetes, en dat wij openbaar... Net als eigenlijk die vrouw van diefstal, die man met diefstal, weet je wel. Die vrouw die voelt zich nou een dief, terwijl ze dat niet is. En jij en ik voel me een openbare orde verstoorder. Ach, ja. Ik heb niet het idee dat er nou heel veel boetes worden uitgedeeld. Maar ik snap je helemaal, hoor. Je wil gewoon je aan de regels houden. En je wil ergens spelen waar je gewaardeerd wordt. Dat allereerst, toch? Dat is een hele grote wens van Maarten Gitaartje. Want nu is het niet, nou is het echt helemaal niet leuk. Want een vriendin waar ik ook altijd mee optrad, waar de oude tijd voor begon, die heeft ook geen eigen voordeur meer. Dus die zit ook al, in kast, in een podcast, in de Rozenburg. Snap je wat ik bedoel? Ook van het Leger des Heils. Ja. Het is liever dat ze ons onderdak geven eten. Dat is ook compliment weer voor 50-50. Ja. Die ook bij huis. Maar ja. Het is wel... Maar je zegt Maartje Gitaartje, is dat je artiestennaam? Ja, dat is mijn artiestennaam. Okay. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en waar kunnen we je morgen nog ergens aanschouwen? Morgen is het zaterdag, is dat druk in de stad? Ja, morgen, kijk, dan ga ik eens even bij... waar kun je mij... Ja, dat zou leuk zijn. Oké. Okay. Bij Major Bos het standbeeld weer op de oude zijde vorige wel. Oh ja, nou, dat is heel, heel centraal. Nou, misschien dat ik er morgen nog even langs loop dan. Ik ben in de buurt daar. Ik ben in de buurt, dus... Dat is goed. Wie weet zie ik je morgen. Om een uur of drie uur, 's middags. Een uurtje of drie? Nou, dan hebben we een date morgen, Maartje. Okay. Leuk. Nou, ik hoop je dan morgen te zien. En we gaan even kijken dus of mensen nu zitten te luisteren... en wat meer weten over de regels van straatmuzikanten. De regels en of ze zelf goede en lekkere ervaring hebben. En misschien zijn er nog wat collega's aan het luisteren van je. Leuk. Alright. Dankjewel, Maartje. Dank voor het bellen, hè. En jij ook voor het antwoord geven. Oké. Okay. Ik ga weer lekker verder kijken. Maartje Gitaartje, dankjewel. Dag. Ik heb een zoon die draagt het brilletje van mijn opa. Hij zegt soms diepe dingen over zijn levensdoel. Zijn haar is lang, hij draagt de kralen van mijn oma. Hij zegt dat geeft me zo'n merkwaardig vergevoel. Is dat iets van heimwee naar een lang vervlogen tijd? We kregen er van alles bij, we zijn van alles kwijt. We willen naar het groen van toen in onze stad van steen. Daar mis je zoveel lieve dingen, ik noem er maar eens één. Ik mis mijn muzikanten op de hoek van elke straat. Een accordeon die in de zon een duin te spelen staat. Ik wil wat mijn opa en mijn opo deed. Op het Leidseplein een dansje maken met z'n tweeën. Ik wil die schorre stem terug van die zanger zonder naam. Een hond die danst uit louter pret, een stuiver uit een raam. U zegt er zijn al lang geen stuivers meer. Een stuiver werd een piek. Maar het gaat niet altijd om de poen. Maar ook om de muziek. En stel je voor dat in de zon een kerel staat te zingen. Dat er onder je balkon een tuba staat te zwingen. Ik wed dat al die afgezakte smoelen in de stad plotseling weer gaan smijlen, want zo'n duin die doet je wat. Ik wil weer muzikanten op de hoek van elke straat. Een trombonist die in de mist een duin te spelen staat. Ik wil wat mijn opa en mijn opo deed. Op het Leidseplein een dansie maken met z'n tweeën. Ik wil die schorre stem terug van die zanger zonder naam. Een hond die danst uit louter pret, een stuiver uit een raam. U zegt er zijn al lang geen stuivers meer. Een stuiver werd een piek, maar het gaat niet altijd om de poenen, maar ook om de muziek. We'll be right back. ze kanten op de hoek van elke straat. Een trombonist die in de meesten duin te spelen staat. Ik wil wat mijn opa en mijn opo deed. Op het Leidseplein en dan zie maken wij z'n twee. Ik wil die schore stem terug van die zanger zonder naam. Een hond die danst het loutere pret. Een stuiver met een raam. U zegt er zijn al lang geen stuivers meer. Een stuiver weer een ping. Maar het gaat niet altijd om de poen en maar ook om de muziek. Het gaat niet altijd om de poen en maar ook om de muziek. Het gaat niet altijd de poen en maar ook om de muziek. Ah, daar word je toch vrolijk van? Ja, de master himself, Toon Hermans, straatmuzikanten. Deze had ik, niet op mijn netvlies staan, maar dat hoor je dan opeens voorbij komen hier bij Nachtzuster. Die onbekende pareltjes uit de kleinkunst. Het kan allemaal voorbij komen. Je luistert naar Nachtzuster, het programma over vragen en antwoorden. En ik zou zeggen, pak die telefoon en stel me een vraag. Dat kan allemaal. 0800-1121. Martine heeft het ook gedaan. Dag Martine. Dag Ron. Wat leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Ja, waar bel je ook alweer voor? Ik bel wel echt voor. Maar toen ik pas in Middelburg woonde, was ik zo arm als Job. En toen heb ik ook geprobeerd om straatmuzikant te worden. Maar dan moest je nog behoorlijke vergunning voor betalen bij de gemeente. Ah. Dus ik dacht, dat haal ik hem nooit uit. Maar je moet ook nog echt een investering doen om straatmuzikant te worden. Nou ja, je mag ook straatmuzikant zijn bij winkels. En dan moet je toestemming hebben van de winkel. En dan mag je voor die winkel mag je dan muziek maken. Mm. En dat is gratis. Ah. Maar goed, waarvoor ik bel is een vraag die misschien een beetje merkwaardig is. Maar het houdt me al zo lang bezig. Namelijk, wat is het verschil tussen love at first sight en meant to be? Is er wel een verschil? Dat soort romantische vragen stel ik mij dan af. Ja. Vraag ik mij dan af. Ja. En. Maar zullen we het dan even proberen in het Nederlands te vertalen? Liefde op het eerste gezicht. Ja, love at first sight, liefde op het eerste gezicht. Ja. En meant to be is wie je bent voor elkaar bestemd. Ja. En jij wil weten, is er eigenlijk een verschil of is het eigenlijk hetzelfde? Ja, zo kan je zo samenvatten. Nou ja, het is een hele filosofische vraag eigenlijk. Eigenlijk wel, hè? Ja, maar dat mag ook op dit tijdstip, toch? Het is, het is 6:30. Ja, dit zijn de tijden waar je eens eventjes rustig kunt nadenken over zoiets. Ja. Ja. Ben je een romantisch type? Ja, zeer. Ja, dat dacht ik al, zeer. Ja. En ook dan ook love at first sight, liefde op het eerste gezicht meegemaakt? Honderden keren. Oh, honderden keren. Oh, dat lijkt me vermoeiend. Nee, dat is heel mooi. Dat is... God. Wat is het heerlijk, ja. Toch? Dat je helemaal kunt verliezen in een liefde. Ja, maar kijk... ik woonde toen in de buurt van Den Haag, Delft. Ik zat op het conservatorium. En toen kwam ik in de trein van Leiden naar Den Haag. Een jongen tegen. Wauw. En toen was ik nog jong natuurlijk, maar toen... dat was Love at First Sight. We zijn diezelfde avond samen naar een film geweest van Woody Allen. En over, geloof ik, New York of zo. Mm-hmm. Nou ja, en daarna zijn we uit elkaar gegaan. Ik heb het nooit meer gezien. Ah, kijk, dus het was niet meant to be. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar wat was het wat je zo aantrok in deze jongen? Zijn bijzonder vriendelijke, lieve gezicht. Mooie ogen. Ja, misschien ook wel. Nou, die ogen niet zo. Oké, okay, ja, kan. Nou ja, die maken natuurlijk onderdeel uit van het gezicht. Nee, maar het voelde vertrouwd in ieder geval. Ja, het was een Engelsman, hij heette Andrew. En ja, dat was dat. Ja, en het karakter, zat dat ook nog een beetje mee? Ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Zover ben je niet gekomen? Nee, we zijn gewoon... ja, God, het is zo lang geleden, want 50 jaar geleden of zo. Dus. Ja. Dus maar ik kan me dat nog wel herinneren, dat ik echt onder de indruk was. En hij wilde met mij mee naar Woody Allen, dat vond ik ook wel aardig. Ja. Ja. Woody Allen. Dat is ook, ja, wel, ook weer een kwaliteitsfilm, toch? Dat is ook dat zijn allemaal films die wel blijven hangen. Het is niet zo'n 13 in een dozijn filmpje. Nou ja. Of wel? Ik weet niet welke het was van Woody Allen. Wat zeg je? Ik weet niet welke het was van Woody Allen. Nee, ik geloof die over New York. Oh ja, nou, hij heeft heel veel films over New York gemaakt, volgens mij. Ja, nou ja, goed. Maar goed. Ik ben vergeten welk film, maar het was een aangename avond. Ja, nou ja, en dat is een van die honderden keren dat jij, dat jij ja, verliefd werd. Ken je dat liedje van It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Ja. It's so easy to fall in love. But breaking up is hard to do. Ja, en heb je wel vaker dan ook liefdesverdriet gehad? Oh, meneer, breek me de weg niet open. Tja. Nee, maar goed, het is, ik ben nu bijna 70 en ik ben vrijgezel. En ik heb niet meer, zoals ik vroeger altijd had, het gevoel dat mijn leven zinloos was zonder man. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel heel plezierig. dat ik nou gewoon eindelijk op de 70ste, dat ik... totally self-supporting ben, zou ik maar zeggen. Ja. Helemaal zelfvoorzienend. Ja. En mag ik je dan tot slot de grote vraag stellen? Weet je, want je, ja, 70 jaar, weet je dan inmiddels wat liefde is? Ja, dat weet ik wel. Ja. Ja, het is, ja, ik schrijf liedjes en ik heb een liedje over liefde geschreven. En het is, ik zal het niet helemaal zingen, maar er komt in voor. Je weet hoe een aardbei smaakt, maar breng het eens onder woorden. Liefde is, puntje, puntje, puntje. Liefde is liefde. En dan eindigt het met, ik kan liefde niet beschrijven. Ik kan liefde wel herkennen. Mooi. Dank je. Maar we gaan op zoek dus naar het verschil tussen liefde op het eerste gezicht en ja, voor elkaar bestemd zijn. En misschien komen daar wel meer mooie liefdesverhalen voorbij vannacht. Het lijkt me leuk als mensen daar hun ervaring over vertellen. Want ik heb wel genoten van jouw romance die je net vertelde. Dat zijn nou, mooie dingen in de mensenleven. Dank je wel. Ja. Ja, dank voor bellen, Martine. Ja hoor, geen dag. Dank. En we gaan je nummer draaien, hoor. Oh, leuk. So easy, it's so easy, it's so easy. Lisa Ronstedt was dat. En ik denk dat Martina Hart heeft meegezongen, zoals ze net ook in de uitzending deed. Met dit fantastische liefdesnummer. Wat zijn er toch veel liedjes over de liefde gemaakt. Ongelooflijk. Ik hoop dat we er nog veel van kunnen laten horen deze nacht. Maar eerst gaan we naar Marcello. Dag Marcello. Ja, ik heb geluisterd naar, niet de vorige, maar de belster van daarvoor over op straatmuziek maken. Ik ben ook straatmuzikant. Ah, wat heb jij ook een artiestennaam? Ik heb heel veel. Ik heb geen artiestennaam. Ik heb gewoon een grote passie voor muziek. Ik zing namelijk al heel lang, maar ik speel ook blokfluit. En dat vond ik echt leuk om te doen. En toen dacht ik eens, ja, de dag zingen op straat vind ik een beetje moeilijk. Dus als ik er iets over mag zeggen, over de vergunning van straatmuziek. Dat mag zeker. Daar weet ik toevallig heel veel van. Want daar heb ik heel veel ervaring mee. Met moeilijkheden met gemeentes die geen vergunning willen geven. En gemeentes die wel vergunning geven. Ze kennen me onderhand wel een beetje. Maar in ieder geval is het zo dat een kwestie bij eigenlijk elke gemeente wel een vergunning kan aanvragen of ontheffing om op straat muziek te maken. Alleen de ene gemeente doet het wel en de andere niet. En dat is niet zo leuk. Je hebt gemeentes die willen geen straatmuzikanten. En die zie je dan ook niet. En ik ben ook wel naar die gemeente gaan kijken om te rond te lopen. En dan vroeg ik wel eens van, mag er geen muziek gemaakt worden? Alsjeblieft niet, zei die mevrouw, loopt u door. Ja? Uh-huh. Wilt u maken dat u wegkomt, als bellen we de politie. Nou, en ja, in de stad waar ik woon, dan mag het dan wel, maar je moet wel de ontheffing bij je hebben. Ja. En dan krijg ik ook wel eens moeilijkheden met de stadswacht, als ik die dan niet bij me heb. Maar ik heb in Utrecht een vergunning en die mevrouw kan dus bij de gemeente waar zij woont de vergunning vragen. Ik weet niet of ze dat al gedaan heeft. En dan zegt de gemeente op welke plekken je muziek mag maken. En dan noemen ze de pleinen op en de straten waar het mag en waar het niet mag. Hm. En ik heb een tip voor haar. In Zuidoost woont ze in Amsterdam. Amsterdam, ja. Ja, nou, in het centrum mag je niet muziek maken. Misschien op bepaalde plekken, maar ik geloof dat het centrum verboden is. Omdat ze dat niet willen voor de toeristen en omdat de winkeliers dat niet willen. Maar in Zuidoost mag het wel. En heb je geen vergunning nodig. Want ik ben in Zuidoost geweest bij Elmer. En toen moest ik daar toevallig zijn. En toen vroeg ik aan de stadswacht, mag ik je muziek maken? Dat mag. Hier heb je geen vergunning nodig. Nou, daar was ik blij mee. Mm. Ja. Hm. En dus in Zuidoost hebben ze mij verteld, dan mag je gewoon, hoef je niet een kwartier, dan mag je zelfs een half uur spelen. Op de plekken waar je geen overlast veroorzaakt. Dan zie je een dichte etalage en staat er niemand anders, dan mag je daar gewoon muziek maken. Okay. Je mag zelfs je plekje uitkiezen. Okay, ja, want dat weet ik niet, hè? Want jij zegt nu van, ja, maar niet een kwartier, zelfs een half uur. Dus het wordt ook echt, er wordt ook echt een... Nou, in de stad... Ja? In de stad waar ik woon is het officieel 20 minuten. Ik had de vergunning wel in het laadje liggen, maar in mijn tas geloof ik. Een kwartier tot 20 minuten. En dan moet je daarna naar een andere plek. Ik doe dat niet. Ik sta meestal toch langer te spelen. Maar het is zo dus dat ik ook nog wel in andere gemeenten speel. En ik heb dat ook wel vaak in andere gemeenten geprobeerd. Ik heb nu in Rotterdam ook een vergunning. Maar ik geloof dat Hilversum heel moeilijk doet. En andere steden weet ik niet. Daar probeer ik het dan ook nog wel eens in andere steden om een vergunning te krijgen. Maar er liggen heel veel gemeentes liggen eigenlijk gewoon dwars. Ja. En ik hoop... Ja? Ja? Nou, wat Maartje stelde de vraag net. Hè? En die vroeg zich af of zij dan echt boetes kan krijgen. Heb jij wel eens een boete gehad dan? Of ken je mensen die een boete hebben gehad? Ja, ja? Dan komt er dus een stadswacht. En die doet verder... Dan even me beperken tot niet lelijk te doen over de stadswachten. Ze doen ook goede dingen. Hm? Maar dan laat ik even in midden wat ik daarvan vind, van de stadswachten. Maar dan komt de stadswacht op mij af en dan is er niemand te zien voor de kerst. En dan speelde ik Stille Nacht. Nou, ik was fout. En toen was ik boos geworden omdat ik de vergunning niet bij me had of zo. En andere keer ook of zo, ja. Mm. Nou, in ieder geval, ik lag in de clinch met een stadsdag. En ik kreeg een bekeuring voor €150. €160, geloof ik. Maar ik had wel een vergunning. Maar die zat in mijn andere tas. En ik had ook niet direct laten zien. Maar ik ben heel slim. Want ik heb ooit met de gemeenteraadsverkiezing meegedaan. En ik ken natuurlijk hoog en laag. Dat snapt u wel. Dus toen heb ik meteen iemand opgebeld van de gemeente. Nou, dat die man niet spoorde niet helemaal. En toen was ik boos geworden. En de gemeente zei, u had wel een vergunning. Dus u heeft de vergunning ingetrokken. Maar ja, je moet er wel bij hebben. Anders kan je een bekeuring krijgen. Mm. Dat is al heel vervelend. Ja. Maar meestal leg ik al wel uit dat ik er wel eentje heb. Dat ik hem vergeten ben of zo. Maar daar doen ze wel eens moeilijk over. Ja. Ja. Maar in Rotterdam is al nooit aan mijn vergunning gevraagd. Dus het, waar je net mee begon, dat inderdaad, dat het echt per stad heel erg verschillend is. Ja, en de politie in Rotterdam is heel aardig. Hele aardige mensen. Want die was toen, zei ze agenten, toen er waren rellen met de corona. Ach, zegt ze, we moeten de hele avond nog werken. Wat speelt u toch leuke liedjes? Wilt u nog een leuk liedje spelen? Want die ken ik uit mijn jeugd, zei die agenten. Nou, daar moest ik erg om lachen. Ja. Ja. Maar ja, ik hoop zelf dat die mevrouw, als zij een vergunning wil hebben... Ja, wat wil je zeggen? Ja? Nee, ga verder. Wat wou u zeggen, ja? Nou ja, ik wilde zeggen, tot slot maar... Ik hoop wel zelf, als de mevrouw zelf een vergunning wil hebben... We zitten de hele tijd door elkaar heen, Marcello. Ja, dit is niet heel handig. Volgens mij is er een vertraging op de lijn, maar dat maakt niet uit. We moeten er een einde aan gaan maken, maar ik wil even vragen nog... wat is je repertoire? Kun je misschien kun je iets zingen? Want voor mij krijg je nu een vergunning om, laten we zeggen, 10 seconden, 15 seconden... even wat te laten horen. Ik ben heel benieuwd hoe je zingt. Ja, ik kan wel iets zingen, ja. Van Waarom je bent... Redemjane, senza di te, languisci il cor. Caro mio ben, senza di te, languisci il cor. Caro mio ben, redemjane. Senza di te languisci con. Ja, mooi Marcello. Dank je wel. Kunnen we je morgen nog ergens aantreffen waar je aan het zingen bent? Ik ga morgen ook nog, ergens muziek maken in de stad. En... dat doe ik gewoon heel erg graag. En ik hoop eigenlijk nog een keertje... en dat is het laatste wat ik wil zeggen... als er nog eens een keer iemand langsloopt... die mij voor de televisie kan slepen... heel graag. Okay. Dat wil ik eigenlijk ook wel graag. Nou, we gaan kijken of er iemand is... die voor de tv-camera's kan trekken. Dankjewel voor het bellen en een hele fijne nacht. Dankjewel, Marcello. En u kunt altijd mijn telefoonnummer dan doorgeven. En succes ook voor die mevrouw met haar vergunning. Ja. Dankjewel, Marcello. We gaan naar Walter. Goedenavond. Dag, Walter. Ja, hallo. Goedenacht inmiddels, hè? Ja, nou ja, goed. Het is maar wat. Het is ook goedemorgen voor sommige mensen. Maakt mij niet uit. Ja, zo is het. Nou, allereerst wil ik even zeggen dat je een uitstekend vervanger van de nachtzuster bent. Dankjewel. Zeker. Nou, ik had ook een antwoord op die straatmuzikant en alle perikelen omheen. Het hangt van de gemeente af hoe tolerant ze zijn. Want de ene gemeente gaat er anders mee om dan de andere gemeente. En dan gaat het ook om de plek. Want als ik hier bijvoorbeeld een uur zou gaan lopen zingen of piano spelen of blokfluiten of accordeonisten voor het stadhuis, ja, dan denken ze op een gegeven moment ook van wie is die gozer? Mm. Doe je het erg? Ik vind het belang van straatmuzici, muzikanten, vind ik van groot belang. Zeker als het in je eigen wijk doet. Ja. De mensen worden er vrolijk van. Muziek brengt vreugde. En wat dat betreft is Nederland een beetje overlegislated. Er is overal wetgeving voor en dergelijke, maar dat van die vergunning, dat klopt. Dat klopt. Je moet er een vergunning voor hebben. In bepaalde straten mag het niet. Heb je een vergunning, dan is het inderdaad gebonden aan een bepaalde tijdsduur. Dat klopt. Dan is er nog een volgend aspect aan. Mensen die hebben een uitkering. En ze kunnen voor geen meter spelen. Maar uit medelijden geven de mensen dan een euro hier, een euro daar, een euro hier. Zo ken ik in Middelburg een straatmuzikant. Nou, die heeft 1000 uitkering van de sociale dienst. En pakt 40 euro op een dag. Ja. Dat vind ik niet normaal. Ben je er nog? Ja, zeker. Ja, nee, ik zit aandachtig naar je te luisteren. Ja, goed, 40 euro. Ja, ja goed. Een dag, hè? En dan gaat hij op het einde van de dag 2 flessen wijn halen en een pak zware vanille van 25. En dan is het erop. En dan is het erop. Maar de volgende dag komt hij wel weer terug. Hè, met een gescheurde spijkerbroek. En ja, ik wil terug naar Roemenië. Wie kan me helpen? Met geld. Want mijn schoonvader is overleden. Nou, dat soort flauwekul heb je natuurlijk ook. En dan moeten de goede weer lijden onder de kwade. Ja, want je zegt wel, waar je net mee begon, straatmuzikanten, het hoort er eigenlijk gewoon bij in Nederland. Ja, dat vind ik wel. Ja, vind ik ook. Nou oké, dankjewel Erik. Het is Walter trouwens. Oh, sorry, excuus, Walter. Ja. Ik zit even te verkeerd te kijken nou, hier. Nou nog het volgende. Ja. Dan heb ik een tip voor de mensen die beboet worden. Ik speel zelf dan piano, bijvoorbeeld. Nou, die kun je moeilijk mee op een straat zitten natuurlijk. Met een blokfluit of een accordeon kan het wel. En zingen kan ook. Maar die mensen, die kunnen dan in verzorgingshuizen. Oh. En dat doe ik al 3 jaar. Mm-hmm. Nou, daar zijn ze van harte welkom als ze oud-Hollandse liedjes zingen. De mensen. Ik heb een heel breed repertoire op de piano. Dus ik speel van alles en nog wat. En ik werk dan samen met een zangeres. Daar zijn die mensen hartstikke blij mee, joh. Ja. Dus ik zou zeggen tegen de straatmuzikanten die dan een soort van teleurgesteld zijn, kloppen ze bij een verzorgingshuis. Ja, daar wordt het gewaardeerd, zeg jij. Dat is zeker zo. Ja. Oké. Dank je, Walter. Jij ook bedankt. Dank je wel. Ja, we hebben een slechte telefoonlijn, maar ik dank je voor het bellen. We gaan naar Sebastiaan. Goeienacht, nachtbroeder. Ja, nachtbroeder is het deze week, ja zeker. Ja, er is helemaal niks verkeerd mee, anders kan je weer grensoverschrijdend gebruiken. Nou, je kunt bij mij wel een potje breken hoor. Sebastiaan, ja, jij belt over de liefde volgens mij. Dat klopt, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb wel genoten van de straatmuzikanten afgelopen gesprekken. Ja, toch? Dat hoort er ook echt, ja, dat hoort er ook echt bij in Nederland. Dat vind ik wel. En we zijn ook overgereguleerd en ik snap ook wel dat er regels moeten zijn, et cetera, et cetera. Maar ze moeten echt niet verloren gaan. Precies. Okay. Ja, de liefde inderdaad, ja. Ja, ja, meant to be, hè. En is dat ook als liefde op het eerste gezicht, zoals mevrouw stelde. En ik heb zelf het idee dat liefde op het eerste gezicht niet altijd meant to be hoeft te zijn. En andersom ook niet. Hè? Je kan echt iemand zien, zij jou of mij of hij mij of andersom. Hè? Want je moet tegenwoordig alles denken natuurlijk. Dat je denkt van oké, dit is het. Mm. En als je elkaar iets meer beter leert te kennen, dat je denkt van oké, die andere kantjes, dat is toch niet wat het is. En mijn ervaring is toch meer andersom. Dat je in het begin elkaar leert te kennen. Oké, dit is leuk en vriendschappelijk en ze is aardig en leuk. En dat je op de duur denkt te denken van ja, maar oké, eigenlijk als ik dit is echt toch wel echt, ja, meant to be. We horen gewoon bij elkaar. Dat mensen gewoon, zeg maar, ondanks dat ze elkaar niet op het eerste oogopslag denken dat ze voor elkaar bestemd zijn, hè, wat dan eigenlijk de vraag is. Maar dat ze op den duur erg wel achterkomen dat, ja, dat ze echt toch wel bij elkaar horen, zeg maar. Dus jij zegt eigenlijk de liefde moet groeien? Het kan, hè. Het kan ook echt zijn als je elkaar ziet en dat mee koek en ei is en dat het ook echt blijft. Ja. Maar als je terugkomt te vragen, het hoeft niet hetzelfde te zijn. Het kan gewoon echt zijn dat je elkaar ziet en dat je denkt van, oh, dit is het. En dat je na een tijdje van denkt, toch niet. En het kan ook andersom zijn dat je denkt dan dat je elkaar ziet, oké, wel leuk. En dat je op dat moment achterkomt van, ja, maar zij of hij is toch echt wel, ja, toch wel echt wat ik zoek in iemand. Ja, mag ik dan de brutale vraag stellen hoe het bij jou is of was? Ja, beide. Want anders kan ik het niet tellen. Ervaringsdeskundige, ja. Nou, heel goed. Ja, ik denk stiekem toch wel de meeste mensen wel, denk ik. Hoop ik wil het niet zeggen, maar... ik heb al iemand gehad die in het begin heel snel zei van... dat ze zei van, kunnen we niet verder samen? Willen we niet verder samen? Dat was heel pril voor mijn gevoel. En ik dacht van, oké. Het is heel pril en laten we nog even kijken, et cetera, et cetera. En daar kwam duidelijk achterkant van, wow, qua gevoel en qua denken of qua hoe je bent, dat past echt wel bij mij. En ja, op dat moment was zij dat dan alweer voorbij, zeg maar. Dus blijkbaar waren we ook toch niet meant to be, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet. En zij had het gevoel in het begin bij mij wel. En het was wel liefde op het eerste gezicht in die zin van, oké, dat elkaar super tof en et cetera vond, alleen zij veel te snel dan ik. En uiteindelijk, had zij de hoop opgegeven. En toen ik dacht van, oké, dit is echt meant to be, had zij al iets van, ja, maar ik heb het al, het station ben ik al gepasseerd. Hakte dat erin bij je? Was het liefdesverdriet? Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk wel. Zeker wel. Ja, wel. Heb je lang met je ziel onder je arm gelopen? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar ik denk dat, dat is wel heel erg generaliserend, maar misschien mannen zijn dat betreft misschien wat meer ontkennend, weet ik veel wat, of wat dik is. Maar ik denk zoals het algemeen geldt, als je langer over doet om iets te accepteren of iets aan te nemen, dat je dan ook langer over nodig hebt om te aanvaarden dat opeens dat niet meer zo, is. Mm. Om het zomaar te zeggen. En in mijn persoonlijk geval liefde op eerste gezicht. Heel weinig voorgekomen. Is voorgekomen. Maar ja, goed, blijkbaar is dat inderdaad nooit meant to be geweest. Dus dat is mijn ervaring. Ja, nou ja, dat was ook een beetje wat Martine heeft ervaren. Ja. Maar eigenlijk moeten we dan nog op zoek naar gaan vannacht naar iemand die zowel liefde op het eerste gezicht heeft ervaren als meant to be. Ja, en die zijn echt wel, denk ik, echt wel. Dat lijkt me wel. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd of we die verhalen dan ook kunnen horen vannacht. Want dat zijn natuurlijk de pareltjes. Dat wil iedereen wel, natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar laat me wel zien in hoeverre jouw omgeving, zeg maar, of jouzelf, maar jouw omgeving, zeg maar, hoeveel mensen ken je die echt gigantisch lang samen zijn en echt nog gigantisch samen happy zijn. En dat ze zeggen, oké, dit is het. Want als ik in mijn omgeving kijk, ik ben al een paar keer getuige geweest in huwelijk. En niet alle hebben stand gehouden. Hebben het doorstaan, ja. Ja, klopt. Maar ook gewoon, ja, wat je natuurlijk wel vaak hoort in relaties. En dat hoort er natuurlijk ook bij, met mensen ontevreden zijn met elkaar. En dat hoort erbij, hoor, denk ik. Maar ook dat mensen echt ontevreden zijn met elkaar en bij elkaar blijven om de kinderen. En Die ken ik ook, zeg maar. Ja, die heb je ook. Ja. En ik denk dat best breed speelt. Niet dat ik de ideale meant to be, zeg maar. Dat mensen die echt gelijk bij elkaar zijn, altijd ook behoren bij elkaar te zijn, dat willen. Er zijn natuurlijk honderdduizenden redenen waarom mensen bij elkaar blijven, maar ook honderdduizend redenen waarom mensen uiteindelijk niet bij elkaar blijven. En soms is dat al gelijk na een paar dagen dat het niet meer, gaat. En soms komen de mensen na 50 jaar achter dat het niet meer met elkaar gaat. Je hebt allerlei gradaties. Klopt, maar dat maakt dat meant-to-be-verhaal toch wel steeds meer op een standbeeld, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, want wat is meant to be? Is dat echt dat, ja, je, dat je tot je dood bij elkaar blijft? Of dat je 20 jaar bij elkaar blijft? 20 jaar is ook al heel lang. Of 10 jaar, of 5 jaar. Ja, ja, maar in mijn geval... ja, goed, ik heb best wel wat vriendinnetjes gehad, zeg maar. Maar de paar keer dat ik echt verliefd ben geweest... dat je echt gewoon je hart gewoon, echt gigantisch zak, breekt, whatever. Mm. Dat is heel weinig geweest. Nee. En dat wil niet zeggen dat die andere... Ik heb een fantastische tijd mee gehad. En dat voel ik me ook echt... dat voelde ook als liefde op het eerste gezicht, om het dan zo maar te zeggen. Maar dat je echt denkt van... Oké, dit is de vrouw bij wie ik wil zijn voor de rest van mijn leven. In mijn geval is het heel weinig geweest. En ik vraag me ook echt af... In hoeverre mensen dat ook echt hebben. Ik denk ook echt serieus dat... een heleboel mensen bij elkaar zijn... die niet dat echte gevoel hebben, maar gewoon bij elkaar zijn omdat het oké is, omdat het prima is, elkaar aanvoelen, maar niet omdat het meant to be is. Nee. Dus vandaar ik belde, want dat triggerde mij wel. Het houdt me altijd wel bezig, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat het een onderwerp is wat heel veel mensen bezighoudt. Dus ik wil ook nog even een oproep doen aan andere mensen om 0800-1121 te bellen en een liefdesverhaal met ons te delen. Inderdaad, liefde op het eerste gezicht of tot de dood u scheidt. Nou ja, al dat soort verhalen. Ik ben daar heel benieuwd naar. En inderdaad of het meant to be en love at first sight, of dat ook goed samen kan gaan. Ik weet zeker van wel, maar ik ben heel benieuwd naar die verhalen. Sebastian, dankjewel voor het bellen. Sorry, de laatste toevoeging. Ja, je weet al die televisieprogramma's met first date en love at first sight. Ja. Hoe vaak is het echt zo? Zeg maar, vaak is het met first date dat ze zeggen, we gaan ook een keer afspreken, en dat dan bij de after voice. Ja, het is er nooit meer wat. Het is nooit meer wat geworden. Nee, nooit meer. We gaan als vrienden uit elkaar, krijg je dan te horen. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ja, het is lastiger dan je denkt. Sebastian, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, nachten, broeder. Dankjewel. What is Love? Ja, toen dit nummer een hit werd, begin jaren 90, toen werd ik voor het eerst hartstikke verliefd. Ach, wat een tijd. We gaan naar Louise, want die wil ook nog iets zeggen over de liefde. Louise. Hey. Hallo. Goedenacht. Ja. Hey. We moeten het kort houden, want we gaan zo naar het nieuws. Maar je hebt een gedicht, hè, volgens mij. Ik had een gedichtje, ja, even snel opgeschreven. Oh, ik ben heel benieuwd. Liefde is als zuurstof. Adem het in en uit. Laat het je overkomen. Sta het toe, zonder alle verwachtingen. En geniet en accepteer jezelf en de ander. Twijfel nooit aan jezelf, ook niet aan de ander. Wat niet is, is niet, maar kan komen. Of je overkomen. Ah, dat is wel de kern, hè, Louise? Ja, ik heb liever jouw warmte. Ik heb liever de warmte van jou als van de kachel. Ja, nee, maar dat is zo'n grapje tussendoor, hè? Ja, nee, maar dat kan ik beamen. Ik bedoel, er is niet zo verwarmend als menselijke liefde, toch? Ja, toch? Ja. Beter kan je niet gebeuren. Ja. Ik hoop dat jij het ook hebt in je leven. Ik heb, ja, oké, wel gehad. Maar oké, dat komt wel weer. Ik blijf altijd hopen, natuurlijk, ah. Hè? Heel goed, Louise. Dank je wel voor het mooie gedichtje. Dank je wel. Dank je wel. We gaan even naar het nieuws en dan zijn we zo weer bij je terug met het volgende prima. Uur van Nachtzuster. Fijne voortzetting. Samen Max. NPO Radio 1. 4:00, Jelle Seubering met het NOS-journaal. In Oostenrijk wordt onderzoek gedaan naar een reeks aanslagen op leden van Jehova's getuigen. Gisteren was een auto het doelwit, die brandde volledig uit. En in maart werd een explosief gevonden bij de ingang van een kerkgebouw. De Oostenrijkse politie gaat uit van een verband en heeft een speciaal onderzoeksteam samengesteld. De aanslagen begonnen afgelopen zomer toen er explosieven afgingen bij twee auto's van Jehova's getuigen. Het dodental door overstromingen en modderstromen in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 39. Nog minstens 68 mensen zijn vermist. Het gebied wordt getroffen door aanhoudende stortregens. De Braziliaanse autoriteiten waarschuwen dat het ergste nog gaat komen. De vier dammen in de deelstaat Rio Grande kunnen mogelijk instorten. Donderdag brak ook al een stuwdam door, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten. Bijna 25.000 mensen zijn geëvacueerd. Een groep van 50 tot 100 mensen heeft afgelopen avond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook werden er vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Volgens de politie is het al een paar dagen onrustig in de wijk. Een woordvoerder zegt dat na inzet van de politie het weer rustiger is in Overvecht. Er is niemand aangehouden. Een staking van buschauffeurs in Twente mag maandag niet doorgaan van de rechter. Vervoersbedrijf Arriva had een kort geding aangespannen tegen vakbond FNV. Chauffeurs zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Er zouden aanpassingen worden gemaakt in hun roosters, maar die zijn nog niet doorgevoerd. Nu de staking is verboden, rijden bussen in Twente maandag toch gewoon volgens dienstregeling. Het weer, vannacht helder met een graad of 7. Vanochtend eerst droog met wat zon, later komen er stapelwolken. In de middag buien met kans op hagel en onweer. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Ron Vergouwen. Ja, dit is by far het nachtprogramma met de leukste luisteraars. Het programma ja, waarbij je eigenlijk altijd gekluisterd aan je toestel zit om te horen wat voor vragen er nu weer gesteld worden. Altijd als ik hier zit, dan verbaas ik me over de mooie vragen die voorbij komen. Over de mooie verhalen die verteld worden. En ja, de originele antwoorden die dan ook weer gegeven worden. 0800-1121, dat is het telefoonnummer waar je terecht kunt met al je vragen en al je antwoorden. Er zijn al een hoop voorbij gekomen. We hebben het bijvoorbeeld gehad het afgelopen uur. Ja, dat was een vraag van Pieter. Wat kost het voor een museum om een Soyuz-capsule te kopen? Dat is zo'n ruimtecapsule die naar beneden komt als een parachute. Hij heeft dat gezien in een museum. En hij vraagt zich af, ja, wat betaalt daar zo'n museum eigenlijk voor? Wordt daar eigenlijk wel voor betaald, vraag ik me af. En we hebben het gehad over de straatmuzikanten. Wat voor regels zijn daar? Moet je een vergunning hebben? Kun je boetes krijgen? Nou, daar hebben we al heel wat mooie verhalen over gehad. Maar schroom niet om ook jouw ervaringen daarover te delen met ons. En ja, het mooiste onderwerp wat je kunt hebben volgens mij in een programma, namelijk de liefde. Ja, iedereen heeft er wel ervaringen mee. Soms positief, soms negatief. Maar ja, ik ben vooral benieuwd naar jouw verhaal over de liefde. Liefde op het eerste gezicht, meant to be. Valt dat samen of niet? Laat het me weten. 0800-1121. Maar ja, wat misschien ook wel hoort bij de liefde is dansen. En dat kunnen we nu doen, omdat het de tijd is voor de discoplaat. 4 over 4. Voetjes van de vloer. Wat mij betreft kunnen we elke week wel om 4 over 4 een plaat van Purple Disco Machine draaien. En dit keer was het Beat of Your Heart, gekozen door de luisteraars van de Nachtzuster. Wil je stemmen op de discoplaat, die we elke week om deze tijd dus in de ether knallen? Dan moet je even naar de Facebookpagina van Nachtzuster gaan. En dan kun je stemmen en je stem uitbrengen over de plaat die we dus volgende week laten horen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Nachtzuster. En we hebben het over allerlei dingen, over de liefde, maar ook over straatmuzikanten. En daar heeft Erik ook nog wat over te zeggen. Denk ik. Hallo. Hallo, Vince. Hallo, dag Erik. Hallo, Ron. Hallo. Ron, toch? Zeker, ja. Ja, zie je, heb ik het goed gehoord. Ja, de nachtbroeder, daar moet je het mee doen deze week. Ja, dat kreeg ik helemaal niks over. Vertel. Ik kan alleen maar zeggen, die straatmuzikanten die horen alleen maar bij het Beeld van Nederland. Vroeger hadden we van die hele grote, prachtige, mooie orgels staan, weet je wel. Hmm. Die mogen niet meer, of die zijn niet meer, of die zijn te duur, of iedereen vindt het niet meer mooi. Maar straatmuzikanten die horen gewoon bij Nederland, dus laat die mensen gewoon lekker gaan, weet je wel. Ja. Doe er niet moeilijk over. Maar ja. moeten we ze ook wel een centje geven, toch? Ik bedoel, als jij een straatmuzikant tegenkomt, geef je dan ook altijd iets? Als er een petje of een lege koffer op straat ligt, kan dat toch liggen dat jij er een cent in gooit? Dat is jouw probleem, dat is zijn probleem niet. Hij is er alleen maar blij mee, klaar. Dat is heel simpel. Ja, maar doe jij het ook, Erik? Ik? Nou, ik zou je zeggen, een paar jaar geleden, dan heb ik het over een paar jaar. Nou ja, 7 jaar geleden ongeveer had ik een vriendin hier in Breda, waar ik nu ook zit. En er was rond kersttijd was dat. Nou, er was een vent. Die kon spelen en die kon zingen op zijn gitaar. Dat was ongelooflijk. Toen heb ik gevraagd of hij een nummer van John Denver wilde spelen. Nou, dat was gewoon alsof ik John Denver zelf hoorde zingen. Ja, ik hou van die country muziek. Ik heb gewoon €50 in zijn tasje gegooid. Hier, alsjeblieft. Oh, wauw. Ja hoor, dat boeit me dan niks. En ik heb zelf weinig cent hoor. Maar dat verdien je gewoon en dan krijg je het. Ja, straatmuzikant hoor je gewoon bij het beeld van Nederland. En dat talent moet je belonen, zeg je. En dat is meant to be. En soms is het liefde op het eerste gezicht met een straatmuzikant, toch? Dank u wel. jij begrijpt mij, want liefde op het eerste gezicht, ja, dat bestaat van dier naar mens. Inderdaad, want dat is onvoorwaardelijke liefde en tussen de mensen bestaat dat niet. Absoluut niet. Want iedereen die kijkt wel een keertje stiekem naar een pornofilm, of niet? Oh, mag ik dat niet zeggen? Nou ja, de porno, dat is weer een ander verhaal. Maar jij zegt liefde tussen mensen, dat bestaat niet. Dat is ook weer een nieuwe toevoeging aan dit verhaal, zeg. Echt zwaar onvoorwaardelijke liefde. Ja, onvoorwaardelijke liefde, ja. Nou ja. Dat bedoel ik. Dat bestaat alleen van dier naar mens. Nou, dat is nogal wat je... Dat is nogal iets wat je hier zegt. Ja, maar ga er maar eens goed over nadenken in je dromen. Maar maar Erik, ik snap wat je zegt over mens en dier. Dat is inderdaad vaak onvoorwaardelijke liefde. Maar jij zegt dat het tussen mensen kan het niet bestaan. Ik geloof er helemaal niks van. Want iedereen die kijkt wel eens... ik ben een man, hè. Maar zelfs vrouwen, die kijken wel eens naar een andere vent... en denken ze, zo, dat is een lekker ding. Hey, is dat onvoorwaardelijk? Nee. Een hond of een kat, die staat altijd voor je klaar. Ik zit op een camping. Er is een vrouwtjeskat naar me toe gekomen. Die heb hier een nestje gebaard. Er zitten 6 van de kleine pokkenbeestjes zitten hier zo. Die zijn nu uitgegroeid na een jaartje tot bijna volwassen katten. Maar die zijn nu bij me weg te slaan. Ik ken ze ook niet meer wegdoen. Ik ken gewoon niet. Dat is wel onvoorwaardelijk. Ja. Maar je zit nu bij je vriendin, zeg je? Vriendin? Nee, bij katten. Oh, dat is je vriendin? Ik zit op een camping. Ah, ik dacht dat je zei dat je bij je vriendin zat op dit moment. Nee. Oh. Ik heb geen vriendin. Nee, ik heb geen vriendin. Ja, af en toe. Af en toe. Dat is voorwaardelijke liefde. Nee, dat is meant to be. Af en toe. Oké. Dankjewel, Erik. Dankjewel voor het bellen. Maar ik heb een vraag. Oh, ja. Even een vraag voor andere luisteraars. Ja. Wat is tijd? Zo, dat is ook weer zo'n diepe vraag. Dat is een hele diepe vraag. Ja. Wat is tijd? Is tijd voorwaardelijk? Is tijd onvoorwaardelijk? Wat is tijd? Wat is tijd? Wat meant to be is dat ik nu jou aan de lijn heb om 4:12 op mijn telefoon zelf te zien. Ja. Ja, dat had je ook niet verwacht vanochtend, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Dus dat was meant to be dat ik een keertje hier op de radio zou komen bij jou komt. Maar wat is tijd? Ja, is tijd wel voor iedereen hetzelfde of is tijd voor iedereen wat anders? Bestaat tijd? Ik denk dat we zo nog wel 10 vragen rondom tijd kunnen verzinnen. Ja, want iedereen ligt nu al op zijn mandje, maar wat is tijd? Ja. Wat is voor jou tijd? Als je het voor jou persoonlijk houdt? Ik heb geen tijd. Als ik ergens zin in heb, dan ga ik het doen. Nou, dus heb je altijd tijd? Dat bedoel ik. Ja. Dus, wat is tijd? Bestaat tijd? Tijd is door mensen gemaakt. 24 uur in een dag. Hoezo 24 uur in een dag? Ik leef 48 uur in een dag. Ja, maar de tijd was er al voordat de mens bestond, toch? Nee, dat is niet waar. Nee? Nee, dat is absoluut niet waar. Tijd is door mensen gemaakt. Dat is toch grappig dat we daar een verschillende kijk op hebben? Ja. Ik vraag je heel erg waar. Als je thuis zit, moet je daar maar eens over gaan filosoferen. Moet je daar maar eens over nadenken. Wat is tijd? Want iemand die kan je ook s'nachts opbellen van... joh, heb je zin in een bakje koffie of weet ik veel wat. Dat kan. Ja. In plaats van 's ochtends om 10 uur. Dat kan. Wat is tijd? Wat is tijd voor jou? Wat is tijd voor een vriend van je? Wat is tijd? Nou, we gaan wel diep, Erik. Ja. En deze vraag heb je nu neergelegd op de Nationale Radio. Dus ik denk dat er nu heel veel mensen aan het luisteren zijn... en heel diep aan het nadenken zijn over een antwoord op jouw vraag. Ik hoop het. Ik hoop het. Dat heb je allemaal veroorzaakt. Ik hoop het echt. Ja. Wat is tijd? Nou, het is tijd om een eind te maken aan dit gesprek, denk ik, Erik. Ja, dat geloof ik. Jij hebt jouw tijd ook nodig. Ja, het is weer tijd voor iemand anders. Hey, en als je een keertje tijd hebt, dan moet je een keertje luisteren naar het nummer wat ik net gevraagd heb van je. Van Alexander Stewart. Die bedoel ik. Ja. If you only knew. Ik ga kijken of ik er zo meteen tijd voor heb. Ja, inderdaad, dankjewel, Ben. Oké, dag Erik, fijne nacht, hè. Love you, blijf veilig en gezond. Dankjewel, jij ook. Even niet van alle tijd die je hebt. Het is nu echt tijd. Hoi, hoi. Dat is Erik met een filosofische overpeinzing, maar volgens mij een serieuze vraag. Dus kom erop met dat serieuze antwoord. 0800-1121. We gaan naar Harry. Harry Wesselink, Nijmegen. Dag Harry. Ik heb een vraag, maar ik heb eerst toestemming gekregen van uw assistent... om een heel klein liefdesgedichtje van eigen makelij voor te dragen. Nou, sterker nog, wij maken graag tijd voor een gedichtje over de liefde. Nou, er is, vooral in Vlaanderen geloof ik... Lieve is ook een vrouwennaam, hè? Mm-hmm. Nou... Hier gaat ie. Lieve, lieve, je bent niet mijn lief, maar toch heb ik je lief. Misschien meer dan je lief is, heb ik je lief. Liefs, Harry. Ah, wat mooi. Dat heb je net geschreven? Ja, nee, die heb ik al eerder geschreven, maar het is wel van eigen makelij. Kijk, wat leuk. Had je iemand in gedachten toen je dit schreef? Nee, kijk, ik ben een amateur singer-songwriter. Ik schrijf wel eens gedichten, conferences. Je kunt mij zo op de bühne zetten voor een conference van een uur of zo. Dat is allemaal geen probleem. Ik schrijf wel eens opiniestukken in de krant. Onder andere nu over de kabinetsformatie. Gaat het onfatsoen regeren, is mijn opiniebijdrage. Ja. Maar... Ik weet niet of die geplaatst wordt, want er wordt al allemachtig veel over geschreven over de kabinetsformatie. Maar het is natuurlijk een puinhoop als ze in het bedrijfsleven, het commerciële bedrijfsleven, ook zo lang doen over een beleidsplan of voor de komende 4 jaar. Dan zijn ze ondertussen al lang failliet voordat het plan klaar is. Maar jij moet zo'n liefdesgedicht insturen naar de krant? Nee, ze plaatst geen gedichten, is mij verteld. Hmm. Ja, ik was wel eens op het Radio 1-journaal... met een gedicht over voormalig minister De Geus... met zijn Robin Hood-heffing. Dat heb ik gedeclameerd voor de Radio 1-journaal... Sinterklaasavond 2003. Kijk, daar hebben we het nog over. Ja. De Robin Hood-heffing. En er staat een mooie spotprint bij van Aart-Jan de Geus, die toen minister was. Oh, wat grappig. Ja, nou kijk, dus ik zou zeker verder gaan in dat dichten. Ja, dat komt goed. Ja, maar nou, de kardinale vraag. Het is vandaag dodenherdenking. Het is mij bekend. En er wordt allemachtig gebakkeleid over wie we dan allemaal wel of niet gaan herdenken. En vooral ook op de Dam in Amsterdam, maar ook op diverse plaatsen in Nederland. In Loenen is ook een grote herdenking. En mijn neef is Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn. En die heeft mij nog gebeld van... Harry, weet jij nog iets over de oorlog? Ja, mijn grootouders waren oorlogshelden. Maar ze hebben er nooit, never met één woord over gepraat. Was een verboden onderwerp? Nee, er zijn blijkbaar allemachtig veel mensen... die van alles en nog wat hebben meegemaakt in de oorlog... en er nooit over gepraat hebben. En er zijn zelfs ook mensen die met allerlei oorlogstrauma's rondlopen... en op het laatst komen ze na 20, 30 jaar bij de psychiater terecht. Dat schijnt allemaal bekende verschijnselen te zijn. Mm-hmm. Maar nou mijn vraag. Waarom hebben we geen twee aparte dodenherdenkingen? Omdat er nu alsmaar ruzie is over dat het verwaterd, omdat van alles en nog wat herdacht wordt met allerlei conflicten in de wereld en niet dat het zich beperkt tot de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk, maak gewoon op 4 mei één aparte dodenherdenking voor alle slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. In Nederland, maar ook natuurlijk de mensen die omgekomen zijn in de concentratiekampen. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk mensen in Indonesië die gevallen zijn. Mm-hmm. Want die waren immers ook bezet door de Japanners die aan de kant van Hitler stonden. En dan maken we voor de slachtoffers die gevallen zijn in Afghanistan, in Libanon, Srebrenica, Gaza, Oekraïne, Soedan, Jemen, noem het allemaal maar op, maken we een aparte dodenherdenking op een ander tijdstip. Dan houden we dus de dodenherdenking op 4 mei zuiver voor alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Lijkt mij een uitstekend idee. Ja. Nou ja. Het zou een idee kunnen zijn, inderdaad. En dit is het beste idee wat er bestaat. Ja, het probleem is alleen dat heel veel mensen dat toch verschillende ideeën over hebben. En ik geloof wel dat gisteren 3 mei, het is inmiddels weer 4 mei, dus dat daar ook wel weer een andere herdenking, hè? In Amsterdam hoorde ik bij de Westermarkt. Ja, maar goed, er is discussie over dat er veel meer herdacht wordt, ook op de Dam, dan alleen maar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar zijn heel veel mensen het niet over eens, omdat ze zeggen van, dan, ja, het is misschien een gek woord in dit verband, maar dan verwatert het als je van alles en nog wat in allerlei conflicten, ook na de Tweede Wereldoorlog, ik zeg net bijvoorbeeld Afghanistan, daar zijn ook Nederlandse mensen, militairen gesneuveld. Hou het nou alleen bij die Tweede Wereldoorlog, dat is het meest zuivere. Mm. Ja? Ook natuurlijk voor de burgerslachtoffers die gevallen zijn, omdat ze bijvoorbeeld in het verzet zaten. Ik had een vader die was bij de Binnenlandse Strijdkrachten en een oom die was bij de Binnenlandse Strijdkrachten, ik noem maar een voorbeeld. Maar ook de Nederlandse jonge mannen die bijvoorbeeld gesneuveld zijn in Duitsland, die verplicht moesten werken voor de arbeidseinsatz. En op het eind van de oorlog is er natuurlijk ook veel door de geallieerden gebombardeerd en ongetwijfeld zijn er ook Nederlandse arbeiders toen die in de Duitse fabrieken werkten bij omgekomen. Ik weet niet hoeveel, maar het zullen er ongetwijfeld een aantal zijn. Mm-hmm. Dus die herdenken wij op 4 mei. En dan maken we voor alle andere slachtoffers een aparte datum. Dus mijn vraag is, waarom is dat niet? Waarom hebben we niet twee aparte dodenherdenkingen? Dan zijn we van de discussie af die al jaren in Nederland gevoerd wordt. Ja. Van ja, maar het verwatert, want we herdenken van alles en nog wat en allerlei conflicten op 4 mei. En dat moeten we niet doen. Ja. Dus dat is mijn vraag. Nou Harry, ik denk dat we eens moeten voorleggen aan onze luisteraars hoe die erover denken. Of die hetzelfde denken als jij. Ja, dit is, alsjeblieft, want het is vandaag de dag van de dodenherdenking. Dus het is volgens mij passend, die vraag voor vandaag. We gaan het voorleggen. Dankjewel voor het bellen, Harry. Oké, dag. Succes. 0800-1121. We gaan naar Erika. Moment al, Ron, want ik zet hem even van de speaker af. Goedemorgen. Oh, ja, heel goed, want anders gaat het allemaal echo heel op de zender. Kalmer. En dat willen we niet. Nee, precies. Welkom bij Nachtzuster. Goedenacht. Ja. Ik wilde proberen op mijn wijze uit te leggen waarvan ik denk dat het verschil is tussen man to be of love at first sight. Mm-hmm. Ik ontmoette ongeveer 3-4 jaar geleden was ik aan het rijden tussen Hoogveen en Ootmarsum. En dan reed ik altijd via Duitsland, dat had te maken met een verhuizing. En dan is de kortste weg via Duitsland. En toen ik daar tankte ik dan ook altijd even, want ook toen was de benzine erg goedkoper. En ik zette mijn autootje naast de pomp. En aan de andere kant stond een meneer met een motor en een helm op. En zijn zonnebril lag bovenop het tankgedeelte. En we keken elkaar aan en het was, ja, boom. En hij raakte een oerknal. Heel erg in de war. Ja, ja, echt. Ja, erg waar. Ik krijg nu weer een slappe lach, want dat kreeg ik toen ook van mijn zenuwen. En hij raakte helemaal in de war en liet van alles vallen en zo. Maar in elk geval, en we kwamen in gesprek en er ging nog een helikopter over. En hij keek helemaal verward omhoog naar die helikopter. En ik maakte nog een opmerking van, hij zegt, wat is dat? Ik zeg, nou, ze zoeken je. En in elk geval, het was een heel gek gesprek. En, maar goed, ik vroeg even, of hij vroeg aan mij van, goh, hoe kom je zo in Duitsland? Hè? Want er zag het Nederlandse kenteken bord op mijn autootje. En dus ik spreek best wel redelijk Duits, alleen ik wist niet, op dat moment was ik mantelzorger voor de meneer waar ik het zo over ga hebben. En in elk geval, ik zei, nou ja, ik ben aan het heen en weer rijden vanwege een verhuizing. Want ik ben mantelzorger van een meneer. Nou ja, goed. Maar ik wist het woord mantelzorger niet in het Duits. Ik had echt geen idee. En op dat moment dacht hij, oké. Okay, hij zei tegen mij, oh, dan moet je wel heel veel van iemand houden. Dat je zoveel kilometers rijdt en zo. Ik zei, maar dat is ook zo. En op dat moment heeft hij gedacht, oké, okay, deze mevrouw is bezet. En ja, ik ga haar niet lastigvallen. Dus ik ben naar binnen gegaan om te betalen. En ik hoopte dat als ik terugkwam bij de tank om weer mijn auto te stappen, dat hij er nog stond. En dan had ik hem uitgenodigd voor een kop koffie. Maar terwijl ik stond te betalen, ik kreeg er nog kippenvel van, zag ik hem wegrijden. En ik kwam altijd bij het benzinestation. Dus ik vertelde haar van, oh, ik moet er achteraan. Ik moet er echt achteraan, want dit is een gemiste kans. En ja, ik dacht, het heeft ook geen zin. Hij rijdt op die motorweg richting Oud-Marsum. En ik wist een beetje van hem dat hij sinds kort was komen wonen in Duitsland. En nou, dat hij het eigenlijk allemaal maar niks vond. Dat hij terug wilde naar waar hij vandaan kwam. Dat die omgeving aan het ontdekken was. Maar ja, dat was het ook. Dus toen zei ik tegen de dame van het benzinestation, ik moet deze man gaan vinden. Ik moet hem gaan vinden. Dus ik heb werkelijk alles gedaan. Een aanplakbiljet op het raam. Oh, wat goed. Ik heb de radiostations gebeld in Noord-Duitsland. Wow. Ik heb echt, ja, alle motorenbedrijven. Ik echt alles. Als een detective. Ja. Ja, research voor mezelf. Voor de liefde, met een hoofdletter. Ik wist zeker dat het zo was, maar het was een misunderstanding. Ach. En nu het koppeltje, ja, en ik vind het nog erg. En ik hoop echt, het is zo lang geleden, ik zal de beste man nooit meer vinden. En het zal altijd een raadsel blijven, maar ik weet dat het er was. Dat kan je ook niet uitleggen. En de meneer waar ik het over had en waar ik op dat moment mantelzorg voor was, dat was meant to be. Deze meneer leerde ik kennen in omstandigheden die voor mij niet fijn waren. En we raakten bevriend. Hij was ruim 20 jaar ouder. En dat werd een hele bijzondere vriendschap. En dat werd geen liefde, zoals in een liefdesrelatie. Maar het was wel mijn zielsverwant. Hij is overleden, 2019. Het ernstige hartverhaal, dat was ook de reden dat ik mantelzorger was, heel intensief. Ja. En dat is, ja, ja, waar wel mijn grootste liefde voor iemand ligt. Dat is zo diep, dat gaat zo diep. Dat gaat misschien soms wel dieper, in mijn geval dan, als de liefde tussen de relaties die ik gehad heb. En ook, ook onvoorwaardelijk? Want daar hadden we het net over. Kan liefde tussen mensen onvoorwaardelijk zijn? Nou, ik hoor aan jou dat het in dit geval wel zo was. Ja, zeker van zijn kant. Het was zo'n bijzonder mens, echt. En hij hield echt onvoorwaardelijk van mij. Echt zo ver dat ik nu achter, ik ben nog dagelijks Gisteren had ik weer een herinnering, weet je. Dan hoor je iets of je ziet iets en dan komt de herinnering terug. En ik leef het leven zonder hem. Maar ik mis hem echt, echt nog steeds. Heel erg. En dat ging bij hem zo ver dat hij ook de niet mooie dingen van mij, want die heb ik uiteraard, gladstreek met zijn liefde. Ja. Wat mooi. Ja. Nou, je vertelt er veel passie over. Dat is mooi om te horen. Ja, het is beide passie. En wie weet dat ik de manier ooit nog een keer tegenkom. Maar goed, als het niet zo is, het was wel... Ja, het was iets heel moois. Ja. Het is al spijtig. Ja. Ik ben alleen, dus wie weet. Nou ja, wie weet. Als deze persoon dit verhaal hoort en dit herkent. Ja. Ik bedoel, hij mag bellen 0800-1121. En anders blijft het gewoon een mooie herinnering. En dus blijft die persoon voor altijd wel in je gedachten zitten. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Ja, zonder meer. Dat blijft een hele, hele mooie herinnering. Ja. En wie weet, jullie hebben overal luisteraars, dus je weet maar nou. Nee, ik heb me ermee bezorgd dat het zo is. Ik koester het als een hele beiden als. Dus meant to be en love at first sight. Ik koester het beide als pareltjes. Mooi. Dankjewel, Erika. Dank je voor je verhaal. Graag gedaan. Dag dan. In een discotheek. Zat ik van de week en ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds. Was geweest toen je naast me zat hier aan de bar. Ik vroeg, drink je mee? Dat vond jij oké. Toen je proostte naar me keek, werd ik zo wee. dromen allemaal weg naar de tijd dat we nog zelf nog een beetje verliefd waren. André Hazes natuurlijk. Je luistert naar Nachtzuster en je kunt bij me terecht met vragen en antwoorden via 0800-1121. En we gaan door met Richard. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het trouwens wel verstrekt eens met die ene man met die katjes. Dat met die dieren. Ik zeg altijd dieren geen beesten, want ik vind eerder mensen beesten. Maar dat die liefde ongewaarlijk is, dat ben ik volstrekt met de meisjes. Ik bedoel, want ik heb 3 hondjes thuis. En ik heb ook rottweilers gehad. Het zijn altijd loyaal, eerlijk. En ze zijn altijd blij. Ze zijn nooit chagrijnig. Ze zijn altijd blij als je thuis komt. Ja. Ja, dat is zo. Liefde tussen mensen en dieren, dat ben ik ook absoluut eens met jou en de vorige spreker. Dat is zo inderdaad. Ja. En ik wil ook gelijk, als het mag, even snel een oproepje doen. Als het straks weer een graad op 20, 25 graden is, dan heb je altijd weer van die mensen die dieren achterlaten in de auto. Doe het niet, want er wordt gewoon een graadje 60, 70. Echt waar. Dan gaan er zelf al eens een uurtje in zitten. Dus kijken wie jij het leuk vindt. Heel goed dat je dat nog een keer zegt. Nou ja, je gaat het ongetwijfeld weer horen en lezen, hoor. Ja, absoluut. En meneer Besseling, dat vond ik trouwens ook een goed punt voor die dodenherdenking. Inderdaad, de tweede dag. Maar ik hoop ook dat het vanavond goed gaat. En als er mensen zijn die dat moment aangrijpen om iets duidelijk te maken, 1 ding, dan snap je het echt niet. En we kunnen helaas ook in Nederland niet alle mensen 100% tevreden houden. Dat gaat gewoon niet. Nee. En dat zou ik ook zeggen, dat misschien eens een minder tolerant moet zijn over alles. Maar goed, ik ga naar mijn vraag. Vertel, wat is je vraag? Nou, eigenlijk heel simpel. En ik hoop dat iemand mij dat in Jippie Janneke stap voor stap kan uitleggen. Ik heb stukwerk op mijn muur. En dat wil ik glad maken. Alleen, natuurlijk heb ik hier en daar gegoogeld en gekeken. Maar dan hebben ze het over primen. Wat is dat? Ik heb iets gelezen over roodband. Ik heb iets gelezen over fix en finish. Ik heb 1 keer een muurtje geprobeerd glad te maken met alle bestine. En dat was een fout van mij. Want alle bestine, dat gebruik je alleen om een muur dus om te repareren. Niet om een hele grote vlakken glad te maken. Dus kan mij iemand, ja, het is misschien echt in heldere taal, stap voor stap, kunnen uitleggen hoe ik dat moet doen. Dus ik ben eigenlijk, de Astrid zegt het ook wel eens natuurlijk, tussen aanhalingstekens, ik ben heel dom, leg het in Jippie-Janneke taal uit, alsjeblieft. Nou, wat goed. Ja, dit is ook uit het leven gegrepen bij mij. Want er moet bij mij ook binnenkort een muurtje gestuukt worden. Dan ga ik toch weer iemand inhuren. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, hoe zou ik dat nu zelf moeten doen? Ik heb 2 linkerhanden. Nou ja, dat dus. Nou ja, met een accutolie red ik ook nog wel. Maar net wat jij zegt, ik heb ook 2 linkerhanden. En het ziet er op tv een beetje wel. Maar zit ik er naar eigen huis en tuin te kijken. En zitten ze dingen in elkaar te roepen. Dan lijkt het zo makkelijk. Ja. Precies, inderdaad. Kijk, ik bedoel, van een lampje ophangen en een paar draakjes aansluiten, dat gaat dan nog wel. En een bandvervanger red ik ook nog wel. Remschijven van de auto red ik ook wel. Maar stukken, ja, het ziet er al net wat jij zegt. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Ja. Dus dat is mijn vraag. Nou, wat een goed. Ja, ik bedoel, er zijn 2 onderwerpen in het leven waar ik niet over uitgepraat raak. Dat zijn de liefde en stukwerk. Dus ik ben blij dat je het aanstipt, Richard. Ja, ik zat net te bedenken. Kijk, ik heb een vrouw en een zoon en een dochter waar ik een ziel zo van nou hoor, echt waar. Ik bedoel, van als ik er even niks van hoor. Maar wat is dan eigenlijk het verschil tussen echt houden van liefde en geven om? Ja. Maar ja, goed, daar hebben we het ook al de hele nacht over. Daar kunnen we echt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar we houden het even bij het stukwerk. Want ik ben er ook wel heel benieuwd naar hoe dat nou moet. Dus inderdaad. Ja, dus gewoon, wat ik zeg, prijmen heb ik iets over gelezen. Iets over roodband. Dat is dan weer dikker of zo. Ja, en ik heb een korrel van tussen de 2 en 3 millimeter diepte ongeveer. En dan hoop ik dat iemand die er echt verstand van heeft. Want ja, ik ben maar een simpele vrachtwagenchauffeur. Ik heb iets verstand van verkeerd, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dus dat hij me echt in stap voor stap kan uitleggen hoe ik het aan moet pakken. Dus met afplakken, prijmen. Wat is prijmen? Wat doet het? Alles in Jippie Janneke taal graag. Nou, ik weet nu al dat ik als die persoon gaat bellen, dan hang ik aan zijn of haar lippen. Dus okay. Dankjewel voor het bellen, Richard. Dit is goed. En ik wens iedereen een fijn weekend. En om 8 uur laten we respect hebben voor elkaar, alsjeblieft. Zeker. Even 2 minuten je mond dicht. Dankjewel, Richard. Precies. Dag. Graag gedaan. Fijn weekend. Jij ook. 0800-1121. We gaan naar Willem. Ja, goedenavond met Willem Blootvoet. Dag, Willem Blootvoet. Even aan Richard. Als je de mensen leert kennen, ga je van de dieren houden. Ja. En over dat. Die vraag van hem heb ik geen antwoord, maar over de liefde heb ik het volgende. Ja. De liefde van mijn leven, bloesem. Toen ik jou daar zo zag staan, helemaal alleen, nergens vandaan, dacht ik, mijn God, hoe moet dat nou? Ben ik dan jouw deken, want bij jou vergeleken weet ik niets. Nee, niets nog van geen enkele kou. En dan kijk je zo verloren, tot in het ochtend gloren. En vanaf de zon die juist opkomt, voel ik nog je kou. Hoe moet het nou met jou? Dus leg maar af dat deken, want bij jou vergeleken is er niets, maar dan ook niets, waarvan ik zielsveel hou. Dat is hem. Nou, wat mooi. Ben je een romantisch type, Willem? Nou ja, ik kijk nooit in de spiegel, maar als je me dit vraagt, dan zeg ik ja. Ja, je durft, met al die luisteraars durf je natuurlijk geen nee te zeggen. Willem Blootvoet. Met andere Nederlandstalige liedjes. Wat heb je een favoriet liefdesliedje? Willem? Oh, volgens mij is Willem weg. Hebben we Willem nog hangen? Nee, ik denk dat zijn telefoon het begeven heeft. Het is geen liefde tussen Willem en de telefoon, geloof ik. Dat geeft niet, we gaan even naar Kees. Goeienacht, Ron. Dag Kees. Dag Kees, je hebt ook een verhaal over de liefde, toch? Ja, nou, ja, het is de heftigste liefde op het eerste gezicht ervaring die ik in mijn leven heb gehad. Oh, nou, stoel riem er vast. 58 jaar terug heb ik net uit zitten rekenen. Ja. In 76, ik was aan het afstuderen in Delft. En woonde samen in Tilburg met mijn toenmalige vriendin, de latere moeder van mijn kinderen. Mm-hmm. Maar in die tijd ging ik dus dagelijks zowat met de trein van Tilburg naar Delft. En ik stap maandagochtends in een behoorlijk volle forense trein. Het was nog vroeg. En ik kwam in zo'n coupeetje van 8 mensen terecht, waar een plaats naast het raam ook vrij was. En ik ging zitten. En daar zat dus een jonge man tegenover me. Met de mooiste bruine ogen die ik ooit gezien heb. En we keken elkaar aan. Hè. Het was net als de ervaring van Erika net. Een soort slag die me trof. Een donder. En ik denk, nou, rustig nou even. Ga maar je krant lezen. En ik pakte dus mijn krant voor me. Mm. Maar ja, er gebeurde zoveel meer in me. Totdat ik ontdekte dat ik die krant op. En toen dacht ik, nou, leg die krant nou maar opzij. En kijk die jongen maar aan. Nou ja, dat gebeurde. En het was heel duidelijk dat het bij hem ook iets gebeurde. Hm. Dat hele coupeetje, dat zat dus stampvol. Hè? Nou, die mensen die zaten allemaal via het gangpad naar buiten te staren. Omdat er hing gewoon een spanning in die coupé waar je plakken van kon snijden. En iedereen voelde dat? Ja, ja, ja. En de trein die stopte, ik geloof dat het in Dordrecht was. En dat hele coupeetje, dat stroomde leeg. Iedereen wou daar weg. En dat was het eerste moment dat we even een paar woorden met elkaar konden wisselen. En dat was eigenlijk ook het eerste splintertje wat er afsloeg. Want hij lispelde een beetje. Hij zei, ik vind jou een heel bijzondere jongen. Maar ja, het was zo heftig. Ik denk, nou, ja, dat is te overkomen, zoiets. Dus we hebben wel zitten praten. Even. En hij zei toen ook van, ja, ik wil geen affaire. Want ja, ik heb een relatie. Ik heb ook een relatie. En ik ben ook niet uit op een affaire. Maar dit is me nog nooit overkomen. Hm. Hij zegt, ja, maar ik moet nu. Hij moest een bespreking op het ministerie voeren. Hij moest weg. Want hij was, Hij was leider van een toneelgezelschap in Scheveningen. En dus hij zat aan tijd gebonden. Ik zei, nou ja, ik rij in ieder geval wel eventjes mee door naar Den Haag. Toch iets. Nou ja, we hebben daarna telefoons uitgewisseld. Je had geen handys toen nog, hè. Maar op bouwkunde, waar ik studeerde, had ik beschikking over een telefoon. En we hebben ontzettend veel getelefoneerd. En op een gegeven moment hebben we dus afgesproken dat ik hem zou gaan ophalen. Bij de laatste repetitie van het jaar. Want er kwamen alle vrienden en vriendinnen van de acteurs, die kwamen dan hun wederhelft ophalen. Dus als jij daar dan ook naartoe komt, dan gaan we samen uit die avond. Mm-hmm. En dan, nou, dat heb ik gedaan. Ik heb het trouwens ook meteen diezelfde avond aan mijn toenmalige vriendin verteld. Van joh, wat me nou toch is overkomen. En ja, en we hebben toen ook eigenlijk een tijd gehad dat ze mij, als we door de stad liepen, aanstoten en zei van, goh, vind je die dan leuk? En dan wees ze meestal een beetje androgyne jongens aan. En dan zei ik, nee, ik hou meer van, nou ja, wat stevigers, types en zo. Maar dat was ook eigenlijk geen probleem in onze relatie. Mm. Maar ja, van het samenkomen uiteindelijk daar. In die trein, dat was, ja. Nou ja, ik bedoel, toen ik hem dan af ging halen van zijn repetitie, van zijn laatste repetitie. Ik weet wel, ik zat dus in een gezelschap van al die wederhelften van acteurs en zo. En zij waren nog bezig ergens. En hij kwam zo nu en dan door die ruimte lopen waarop een buurman me aanstoot en zegt, goh, volgens mij heeft hij een oogje op jou. Ik zeg, nou, dat komt goed uit, want ik ook op heb. Maar ja, goed, ach, die avond, dat liep een beetje op een deceptie uit. We zouden gaan eten. Mm. Het was op een woensdag. En we konden geen enkel open restaurantje daar in Scheveningen vinden. Kwamen in een soort onnuchterend cafetaria terecht. Nou, dat kan ook heel romantisch zijn, hoor. Onder de TL-balken met plastic zeiltjes op de tafels en zo. Ach, nou ja, voor mij maakte het niks uit, want ik was helemaal vol van de jongen. Ja. Hij had gezorgd dat die avond zijn kamergenoot, want hij woonde dus met een vriend samen in Eindhoven. Zijn kamergenoot had hij gezorgd dat hij die nacht weg zou blijven. Dus we hadden de nacht vrij. Nou, in zijn kamer gekomen. Het eerste wat er misging, dat was dat we met z'n tweeën door zijn bed zakten. Maar Kees, dit deel gaan we even overslaan, denk ik. Ja, hoe is het uiteindelijk afrondend? Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Nou ja, het is gewoon geëindigd in dit hoeft niet meer verder. Nee. En ik ben getrouwd met de vrouw waar ik toen mee samen woonde. Ja, dat was alweer een tijd later. Maar goed, we hebben twee prachten van kinderen gekregen. En op een gegeven moment heeft zij een heftige ontmoeting gehad met een meneer. En zij had iets van, jee, maar wat ik nou ervaarde, daar wil ik wel meer van weten. En toen heb ik gezegd, ja, als jij dat wil, moet je dat zeker gaan uitzoeken. Maar dan ga ik dat ook doen. Ja. En ik ben dus toen een weekend naar een broer van mij in Amsterdam gegaan. En ben het gaan onderzoeken. Ja. En nou ja, sindsdien, naderhand zijn wij gescheiden. Want toen kreeg zij een relatie, wat niet zo'n hele beste was, maar goed. Zijn we uit elkaar gegaan. Ja. Maar eigenlijk wel in opperste Goede harmonie. Ja, ja. Nou ja, kijk, in die tijd dat je dan scheidt op een gegeven moment. En ik kreeg toen ook een partner. En dan komen er twee partners in beeld. Waardoor er spanningen ontstonden. En ja. Ik denk ook scheiden gaat niet zonder pijn en scheuren. Dat is zo. Dat is zo. Dus, maar Kees? Maar ik heb nog steeds een goede verhouding, relatie met haar en met mijn kinderen. En ik heb 5 prachtige van kleinkinderen dus. Dat is mooi. Maar Kees, we denken met veel plezier terug aan jouw anekdote over de ontmoeting in de trein. Want dat zijn herinneringen om te koesteren. Ja, nou, dat is het zeker. Dat is het zeker. Ja. Ja. Dank je voor het bellen. Oké. En een fijne nacht. Goeienacht nog. Dag. Oh, are you ready? The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out of it. Train was dat uiteraard. Mel en Vintage Future. Als je denkt, waar ken ik die naam van? Ja, dat is die band die ook heel vaak bij Vandaag in Sight aan het spelen is. Prachtige, prachtige nummers hebben ze. 0800-1121. We hebben het heel veel over de liefde. Maar we hebben het ook over straatmuzikanten. Maar nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Je mag zelfs een vraag stellen over stucadorenwerk. Ben je een stucador? Laat dan even weten hoe je in simpele taal even kunt vertellen hoe je nou een muurtje stuukt. Ben ik zelf ook nogal benieuwd naar. Niet alleen de vraag stellen, ik zelf ook. 0800-1121. We gaan naar Reinier. Hallo, met Martijn hier. Ja. Ik heb gebeld over de liefde. Ik heb een relatie gehad van 52 jaar met mijn partner Henk Evers. En hij is helaas op 1 maart ging hij de hond uitlaten en Beagle Bobble heeft hij een hartstilstand gehad buiten. Gevonden en is toen nog gereanimeerd en naar Arnhem gebracht naar de IC. Ik heb na 5 dagen moeten beslissen om te stoppen, want zijn hersenen waren erg beschadigd. Ik wil alleen maar zeggen hiermee, ik hoor allerlei dingen van liefde die bestaat niet. En nee, meneer, u moet er heel veel voor doen. U moet niet denken, het komt wel goed. U moet heel je relatie, heel je leven, moet je daar mee bezig zijn. Ik was heel gelukkig met Henk en hij met mij. Al waren we oud geworden. Ik ben 77 en gehandicapt. Hij was mijn mantelzorger. Daar zei ik wel eens tegen hem. Henk, doe me maar naar een verzorgingshuis. Nee, zei hij, doe ik niet. Zolang ik leef, blijf je verzorgen. Je hebt voor mij heel veel gedaan. Sorry. En hij was klinisch psycholoog in Wijk bij de Huurstede, had daar een grote praktijk. Maar we zijn toen verhuisd naar onze pensionering, naar het Sluis bij Knokke. En daar kreeg hij na een half jaar, drie kwart jaar, kreeg hij heimwee naar Nederland. En toen heb ik gezegd tegen hem, we gaan terug naar Nederland. Toen hebben we een appartement kunnen kopen in Ede. Alles werd afgewezen, want er stonden 10-12 mensen in de rij die het wilde kopen. Maar goed, nou wil ik alleen maar zeggen, meneer. Ja. De liefde, ja, die bestaat absoluut, absoluut. Ik ben nu alleen en ik zit in een verzorgingshuis in Doorn, Beatrix. Op een kamertje van nog geen 20 vierkante meter. Claustrofobie moet je niet hebben. Word je kapot. Ik ben hier aan alles overgeleverd. Ik heb al heel wat keer, ja, klinkt cru, maar de liefde. Maar ik ben heel wat keer, heb ik hier mijn ontlasting gehad en komen ze niet. 3 kwartier wachten. Reinier. Het is heel erg. Maar ik wil alleen maar zeggen, meneer, dat geeft met echte liefde bestaat in mensen, of tussen mensen, laat ik het zo zeggen. Maar Reinier, even de laatste vraag. Was het ook liefde op het eerste gezicht bij jullie? Want jullie zijn 52 jaar samen geweest. Dan moet het wel voorbestemd zijn waar we het over hebben gehad. Maar was het ook, toen je hem ontmoette, was het liefde op het eerste gezicht? Ja, ik was bij een concert met Nanne Mouskouri in Utrecht. En op een gegeven moment was de pauze en ik ging een glas wijn drinken. Ik was jong en hij was ook jong. En we stonden aan zo'n steuntafeltje met nog wat mensen. We kregen gesprek natuurlijk over de muziek. En toen was het best wel heel boeiend. Toen zei ik tegen hem, pauze was voorbij, goh, ontmoet ik je nog eens een keer. En toen kreeg ik het telefoonnummer van hem. En hij zei, goh, volgende week kan ik afspreken in Utrecht. En ik dacht, nou, die komt niet. Maar hij kwam wel. En zo is onze relatie ontstaan. We zijn eerst, meneer, 2 jaar apart gebleven met wonen. Ik woonde in Beekbergen. En hij zat in Zwijndrecht, of Sliedrecht, sorry. Nou. Hij zat toen in het onderwijs. Maar wat mooi, Reinier. Wat mooi dat jullie dat jullie 52 jaar samen geweest zijn. Mooi. Ja, ik, zijn we eerst niet samen geweest. Dus ik heb hem 54 jaar gekend. Oh. Met alle liefde en vrijheid voor elkaar. Maar we gingen niet met een ander op stap of wat ook. Nee, we waren er voor elkaar. En toen op een gegeven moment, u weet het misschien ook wel, twee mannen konden toen die tijd geen kinderen adopteren. Nu kan dat allemaal wel, godzijdank. Sorry voor het woord misschien. En trouwen kon je ook niet. Hebben we ook gedaan, heel stilletjes en verder geen poepspas. Nee. flauwekul. Tekenen en wegwezen weer voor de wet. En het was belastingtechnisch. Maar we hebben een jongen uit Marokko gehaald. En die heet Brahim. En die had daar geen leven. En die is al 20 jaar in Nederland. En heeft gestudeerd. En is nu onderwijs op een school in Geldermals. Maar Reinier, wat een prachtig liefdesverhaal heb je gehad. Ja, met je man. Ik wil zeggen tegen heel Nederland, doen er maar mee wat ze willen. De liefde ondertussen mensen bestaat absoluut. En kan onvoorwaardelijk zijn. Nou, absoluut. En ik heb heel erg veel te danken aan hem. En nu zit ik opgeborgen zo lang in Beatrix in Doren. Vreselijk. Breng uw moeder er nooit heen als u nog hebt. Want het is hier een ramp. Ah. Een ramp. Reinier, ik weet je heel veel sterkte daar. Maar dank voor het bellen en dank voor het delen met je voor je van het liefdesverhaal. We gaan naar het nieuws toe. En dan hopelijk in het laatste uur nog wat mooie liefdesverhalen. Want daar knapt iedereen van op. Tot zo. Max. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Indonesië gaat bijna 10.000 inwoners van het vulkaaneiland Ruang permanent verhuizen. Er zijn grote zorgen over nieuwe vulkaanuitbarstingen. De Ruang-vulkaan is erg actief en barstte afgelopen dinsdag nog uit. Momenteel is er de noodtoestand van kracht, omdat er kans is op een tsunami als de vulkaan nog een keer uitbarst. Na een eerdere uitbarsting vorige maand werden alle inwoners van het eiland al geëvacueerd. De Indonesische overheid heeft besloten dat inwoners niet terug kunnen keren. Zo'n 200 kilometer verderop in Indonesië worden nieuwe huizen gebouwd. In Os woedt al sinds gisterochtend een grote brand in een distributiecentrum. De brandweer heeft grote moeite om de brand onder controle te krijgen. Doordat de brand is ontstaan in een grote koelcel, kan de brandweer moeilijk blussen. Het bluswater bevriest, waardoor het glad en gevaarlijk is. Vannacht zijn ruim 60 vrachtwagens die in de rook op het bedrijventerrein stonden uit voorzorg verplaatst. De rookwolken van de brand zijn tot tientallen kilometers afstand te zien. Een aantal buurtbewoners moest de nacht ergens anders doorbrengen. Een automobilist is gisteravond op de A73 op de vlucht geslagen voor de politie. De bestuurder reed zonder verlichting en werd door agenten opgemerkt. Er volgde een achtervolging op hoge snelheid. In de roertunnel crashte de auto, waarbij ook de politieauto beschadigd raakte. De verdachte is aangehouden, niemand raakte gewond. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn gisteravond agenten bekogeld met eieren en vuurwerk. Een groep van 50 tot 100 mensen zorgde voor overlast. Er werden brandjes gesticht en een auto werd op de kop gegooid. De politie heeft niemand aangehouden. Volgens een woordvoerder is het al enkele dagen onrustig in de Utrechtse wijk. Het weer, vannacht helder met een graad of 7. Vanochtend eerst droog met wat zon, later komen er stapelwolken. In de middag buien met kans op hagel en onweer. Tot 14 tot 18 graden. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, vannacht dus met de nacht broeder. En verder is alles hetzelfde. Hebben we gewoon mooie vragen waar we antwoorden op zoeken. Ja, en het is een nacht waarin we misschien niet de meeste vragen hebben, maar wel hele mooie vragen. En vragen waar we niet uitgepraat over raken. En één daarvan is misschien wel de allermooiste. Die gaat over de liefde. En dan is de vraag: meant to be en love at first sight. Kan het samen gaan? Wat is het verschil? Dus inderdaad voor elkaar bestemd zijn. Liefde op het eerste gezicht. Ja, die verhalen die blijven mooi om te horen van mensen. Dat het dat liefde echt het mooiste is wat een mens kan overkomen eigenlijk. Maar we hebben het ook over andere diepe vragen. Bijvoorbeeld, wat is tijd? Zo, daar heb je een vraag. Die stelde Erik zich. Wat is tijd? Nou, dan daar kunnen we ook nog wel 3 uur over praten. En ja, we hebben ook hele andere vragen. Bijvoorbeeld die van Richard. Die vraagt, hoe krijg ik mijn muur glad? Ja, stucadoren. Dat is ook een van die ja, belangrijke dingen in het leven. Daar willen we ook alles over horen. Dus kun jij in een paar minuten vertellen in Jip en Janneke taal hoe je nou het beste een muur stukt? Laat het dan ook weten. 0800-1121. We hebben ook nog wat andere vragen openstaan. Bijvoorbeeld, wat kost het voor een museum om een ruimtecapsule te kopen? Pieter was in een museum en die zag daar zo'n ding staan. Die dacht, ja, hoeveel is dat eigenlijk? Hoeveel kost dat? En dan hebben we nog de vraag over straatmuzikanten. Daar hebben we het ook heel veel over gehad. Wat zijn daar de regels voor? Hebben we al wel een beetje behandeld. Maar kom erop met extra antwoorden erover. 0800-1121. En zometeen ook het cryptogram. How far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the One. Ja, ik wil dan eigenlijk zeggen, een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. Maar dat kun je eigenlijk niet zeggen, want er zijn er zoveel gemaakt. En er zijn zoveel mooie liefdesliedjes. Ja, net als in de muziek raken we er niet over uitgesproken. Ook niet in dit programma. 0800-1121. Het is een beetje de nacht van de liefde hier bij Nachtzuster. Maar dat hoeft er echt niet alleen maar over te gaan. Want ja, dit programma mag overal over gaan. We gaan naar Louise. Hey, hallo. Toch ben ik nog best. Jazeker, Louise. Welkom in de uitzending. Ja. Hey, hallo. Hallo. Ik wilde even terugkomen op de straatmuzikanten. Ja. En ook op de mensen met de draaiorgels. En ook de mensen met de kermis. Er is bijna geen kleingeld meer in omloop soms. Waar betaald moet worden of waar betaald kan worden. dat je iemand iets geeft. En ik wil wel dat we dat in leven houden. Dat niet alles op een QR-code of met een tikje moet gaan. Want er zijn heel veel mensen die op straat leven en van de muziek daarvan rond moeten komen. En ja, hoe daarvoor wil ik een oproep doen. Ja, dat mag. Ja, en dat vraag ik me af. Van hoe werkt dat nu? Dan, hoe kunnen die mensen hun geld ontvangen? Dat is een hele goede vraag. Ja, want inderdaad, steeds minder mensen geld op zak. Ja, en dan sta je met je centenbak op, bij je draaiorgel. Of mensen zitten met hun gitaar of met hun viool te spelen op straat. En die hebben dan geen dak boven hun hoofd. En die zitten dan in een opvang. En die hebben dan misschien geen bankrekening. En laten we ervoor zorgen, hoop ik. Dat is mijn uitgang. Dat het wel blijft. Ja. Kleingeld. Ja, dat hebben we al een paar keer. Is al een paar keer genoemd ook in deze uitzending, inderdaad. Van laat het alsjeblieft niet verdwijnen. Het hoort erbij, nee, het Nederlandse straatbeeld. Het is puur een oproep. Ik ben niet een of andere raar persoon of zo, maar ik vind wel dat dat moet blijven. En ook voor de kermisexploitanten. Want de kinderen die hebben niet altijd maar kleingeld op zak. Of een telefoon waarop ze een tikje kunnen doen. Snap je? Ja. Nee, maar het is sowieso heel nuttig om altijd een paar euro op zak te hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik maak me er ook wel eens schuldig aan, hoor. Dat ik gewoon zonder geld op straat loop. En je hebt het eigenlijk niet meer nodig tegenwoordig. Maar dat, voor dit soort dingen is dat funest natuurlijk voor straatmuzikanten. Ja. Ik zorg altijd dat ik kleingeld bij me heb. Of een briefje van 5 euro. He, als je dan bij een straatmuzikant komt. Ja. Je weet niet of die persoon dan een telefoon hebben die een tikje kan ontvangen. Of waar een QR-code bij staat. Laten we ervoor zorgen dat we altijd klein geld bij ons hebben. Dat we iedereen nog dat te goed kunnen doen. Toch? Absoluut. Helemaal met je eens. Ja. Ja. Oké, Louise, dankjewel voor het bellen. Ja, was dat een goede tip een beetje? Ik vind het een hele goede. Ik vind het een hele goede nieuwe vraag eigenlijk die je stelt. Dus, en ik weet niet of er mensen zijn die daarop willen of kunnen reageren. Ik heb wel trouwens een verzoek, mag dat? Dat ligt aan het verzoek, maar je mag wel het stellen. Dat is Simply Red met Fairground. Simply Red met Fairground. Nou, we gaan kijken of we er zo meteen aan toe komen. Ja, heel vriendelijk bedankt. Ach, we zijn in een goede bui. Goeie luisterend oor en voor alle mensen die hebben meegeluisterd. En alle liefde voor iedereen, hè? Ja. Nou, we hebben. We zijn geen verzoekplatenprogramma, maar ik denk dat Astrid toch niet luistert nu. Dus we nemen de tent gewoon over. Dank je voor het bellen, Louise. You never know. Precies. Oké. Okay. Dag. Bye-bye. Dag. En je doet het goed. Dank je wel. Jij doet het ook goed als beller. Dank je wel. 0800-1121, dat is het nummer voor vragen en antwoorden. Maar ja, de vaste luisteraars van Nachtzuster, die zitten er natuurlijk op te wachten. Het cryptogram. Dan kunnen we eventjes ontwaken op de zaterdagochtend. Even de hersenen laten kraken. En misschien wel een mooi Max Goodie pakket binnenslepen. Het cryptogram van deze week is, let u op, houdt u pen en papier gereed. Als dat moet. De opgave is, kijk op onze munt. Kijk op onze munt. En het zijn 9 letters. 0800-1121. 0800-1121. Maar bel ook gewoon dus met verhalen over de liefde, over de straatmuzikanten of over andere dingen. En we gaan naar Michael. Met Michael. Hele goede morgen, Ron. Ja, ik moet wel winnen dat ik niet Astrid zeg maar. Ik wou het graag hebben over. Waar ik eerst over bel. Waar ik het eerst over wil hebben is 4 en 5 mei. Kijk, je kunt 4 mei en 5 mei niet los van elkaar zien. Hè? Nou, dat snap je natuurlijk wel. Kijk, als je echt wil dat dat uitsterft, zo 4 mei als 5 mei... En nou, 5 mei is gewoon een feestdag. Als je wil dat dat uitsterft, dan moet je vooral alleen maar focussen op wat er gedurende 40-45... of eigenlijk 33-45 gebeurd is. Hm. Kijk, die generatie, die is gewoon al bijna uitgestorven. Ik bedoel, over 5 of 6 jaar is er helemaal niemand meer van die generatie in leven. Willen we dan dat helemaal niet meer bestaat dadelijk? 4 en 5 mei? Nee. Ik vind juist 4 en 5 mei moet gewoon mensenrechtendag blijven. Het moet gewoon blijven dat op 4 mei... dat er in ieder geval het dag wordt wat er nou bijvoorbeeld ook gebeurt, hè. Qua actualiteit in Rusland en Oekraïne, hè. Alexei Navalny is op een hele laffe manier afgeslacht. En wat er in Oekraïne gebeurt. Ik bedoel, Oekraïense soldaten worden op de meest verschrikkelijke manier doodgemarteld. En als je daar niet bij stilstaat, feitelijk, dan sterft dat gewoon uit. Dan heb je dan ook geen bevrijdingsdag meer. Zo simpel is dat. Maar goed, daar belde ik eigenlijk niet voor. Maar sorry hoor, maar mijn bloed begon een beetje te koken toen ik dat hoorde. Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Maar je had een vraag over de tijd, toch? Of een antwoord? Ik had een antwoord over de tijd. Zonder tijd is er geen ruimte. Kijk, ruimte, dat is alles wat je om me heen ziet. Maar wat jij nu ziet, hè, je kijkt, jij staat hier in het midden van de huiskamer en je kijkt naar het gordijn. Op het moment dat het licht van die gordijn bij je ogen is gekomen, ben je toch alweer zoveel 100.000 seconden verder. Of zoveel 100 miljoen seconden verder. Nou, als er geen tijd zou zijn, zou die 100 miljoenste seconde er ook niet zijn. Dan zou je ook dat gordijn niet kunnen zien. Want dan zou er namelijk geen ruimte zijn. Mm-hmm. Dus het is, daarom heeft Albert Einstein het ooit de tijdruimte genoemd. Ja. Het is gewoon één geheel. Er is geen ruimte zonder tijd, er is geen tijd zonder ruimte. Nog zoiets. Je hebt bijvoorbeeld, wij leven in een wereld. Wij kunnen 3 dimensies waarnemen. Meer niet, want wij hebben maar 2 ogen. Wij kunnen 3 dimensies waarnemen. Als jij nou, ik weet nog goed, op de lagere school zei er ooit een leraar van, wij kijken in 3 dimensies. Voor, achter, links, rechts, boven, onder. 2 dimensies is vergelijkbaar met een blaadje, een velletje papier. Maar dat velletje papier, dat heeft nog steeds een dikte van misschien een 10e millimeter of zo. Of voor mijn part een 1.000.000ste millimeter, maakt niet uit. Het is nog steeds een velletje papier dat een bepaalde dikte heeft. Als het namelijk 0 millimeter dik is, dat velletje papier, dan kan dat niet bestaan. Dus, met andere woorden, er bestaan altijd, je hebt altijd 3 dimensies van ruimte en minstens, waarschijnlijk nog meer, maar minstens 1 dimensie van tijd. En dat kan niet zonder elkaar. Zonder tijd is er geen miljardste seconde dat er überhaupt ruimte bestaat. En drie dimensies. Als er minder dan 3 mensen zouden zijn, zou alles zo verschrikkelijk plat zijn dat het er ook niet zou zijn. Snap je wat ik bedoel? Of komt dat nou heel erg rot mijn strot uit? Nee, Michael, nee, ik snap het wel. Maar wat we het net al over hadden, is dat de definitie van tijd, hè, want de vraag was, wat is tijd? Dat is voor iedereen wat anders. En jij focust nu echt, en volgens mij is dat een hele goede, heel goed antwoord, tijd is ruimte. Tijd en ruimte. Ja, het is niet voor niks zo dat het ook door sommige, door heel veel wetenschappers in één adem genoemd wordt. Ja. Tijd en ruimte is gewoon één geheel. Want zonder tijd zouden geen enkele miljardste seconde zouden überhaupt ruimte bestaan. Want dan is er helemaal geen ruimte, want er is geen enkele tijdspanne waarin er überhaupt ruimte bestaat. Dat is er dan gewoon niet. Er is helemaal niks. En zonder tijd is er, zonder ruimte zou er ook geen tijd kunnen bestaan. Want zou er niemand kunnen zijn die, en daar heeft hij dan wel een heel klein beetje gelijk in, het begrip tijd, dat is wel een uitvinding van de mens. Het begrip. Kijk, tijd was er al, natuurlijk. Alleen het begrip tijd, dat is uitgevonden door de mens. Ja. De mens heeft ooit bedacht van, oh, dit, het feit dat ik nu hier sta En over 1 seconde, daar sta in de huiskamer. Of ik sta op straat. En er komt nu iets op mij afvliegen. Een vogeltje, ik noem maar wat. Ja, dat kan niet zonder tijd gebeuren. Als dat, als er geen tijd zou zijn, zou dat vogeltje zich niet alleen op dezelfde plek bevinden en geen millimeter naar voren of naar achteren kunnen bewegen. Nee, nee. Dat hele vogeltje zou er niet zijn. Ja. Michael, ik vond het een goed antwoord. We zijn wel iets, ja, iets wijzer over de tijd. En dit is ook een opvatting erover. Dank je wel. Nou ja, ik hoop dat je snapt, en dat ook de luisteraar snapt wat ik nou wil zeggen. Ik snap het helemaal. Tijd en ruimte kunnen niet zonder elkaar. Ook zoiets, je voelt licht en duisternis. Misschien dat het dan wat duidelijker wordt voor mensen. Zonder, kijk, je weet, je hebt het begrip, het is een begrip, laat ik het zo zeggen, het is een begrip. Je hebt licht en je hebt duisternis, maar zonder licht is er geen duisternis en zonder duisternis is er geen licht. En 10.000 jaar of 5.000 jaar geleden begrepen ze in Azië al van, oh, je hebt yin en je hebt yang, zonder yang geen yin, zonder yin geen yang. Nou, zonder licht is er geen duisternis, want dat zijn gewoon begrippen. En dat is tijd ook. Ja, het zijn dingen die er zijn, alleen wij geven er een naampje aan. Ja, nou ja, dingen kunnen niet zonder elkaar bestaan. En Nachtzuster kan ook niet zonder luisteraars bestaan. Zoals jij, Michael. Dank je wel. Ja, ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. Hey, nou. Fijn week nog. Hey, tot ziens, dag. En dank je wel voor je tijd. Dag, Michael. Hoi. To me, I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. Give up yourself once Tijd is ruimte, maar time is ook nu. Tijd is ook nu. Time is now van Morocco was dat. Je luistert naar Nachtzuster, het programma van Omroep Max op NPO Radio 1 over vragen en antwoorden. En die worden allemaal door jou gesteld en gegeven. Dus bel naar 0800-1121 met vragen en antwoorden. Die kunnen overal over gaan. We hebben nog een paar vragen openstaan. Bijvoorbeeld de vraag van Pieter. Wat kost het voor een museum om de Soyuz-capsule te kopen? Eigenlijk gewoon een ruimtecapsule. Er zijn er een heleboel van in de wereld. Een aantal musea hebben er zo eentje. Maar ja, wat kost het nu voor een museum om zo'n ding aan te schaffen? En betalen ze daar eigenlijk wel voor? En Richard die had de vraag, hoe krijg ik mijn muur glad? Hij wil gaan stukken en wil gewoon in Jip en Janneke taal horen hoe hij dat het beste kan aanpakken. En persoonlijk, ik moet binnenkort ook weer een muurtje stukken. Of laten stukken. Maar ja, als iemand het me nou eventjes gewoon in simpele taal kan uitleggen, dan kan ik het misschien zelf wel. Alhoewel, ik met mijn linkerhanden, ik moet het nog maar even zien. We gaan naar het cryptogram. Want dat hebben we net voor de voeten van alle luisteraars gegooid. En we moeten daar even een winnaar uit pikken. Sterker nog, dat hebben we al gedaan volgens mij. En die hangt nu aan de lijn. John. Dat is honden met John, ja. Ja, het cryptogram. Ja, had jij gelijk het idee van ik weet hem wel of moest je toch even denken? Nee, ik had hem vrij snel door, ja. Het was niet een hele moeilijke, denk ik, hè, deze week. Nee, niet moeilijk met het kader van de Eurovisie. Want dat is de oplossing. Dat is het. Dat is, dat is helemaal goed, inderdaad. Je kijkt op een euro, heb je een visie op een euro, een muntstuk. Maar het is ook de Songfestival. Ja, precies. Het cryptogram was dus kijk op onze munt. 9 letters. Nou ja, dan kom je al snel bij Eurovisie uit. Ja, hartstikke goed. Ja. Het is weer Eurovisie-tijd natuurlijk. Ga je kijken of interesseert het je niet? Ja, ieder jaar. En ik haal ook ieder jaar de cd's. Oh ja, met alle deelnemende landen. Ja. Oh, dan heb je een hele collectie in de kast staan inmiddels. Klopt, ja. En wat vind je van het nummer van dit jaar? Ja, wat grappig. Ik wil apart, spel iets meer van de jaren 90. Ja, happy hardcore, hè, heet dat. Ja. Die gaan we zo meteen draaien. Maar eerst even zeggen, gefeliciteerd dat je het cryptogram hebt weten op te lossen. En er komt een mooi goodiepakket van Omroep Max jouw kant op. Mooi, leuk. Ja. Nou, veel plezier ermee. En doe binnenkort nog een keertje mee. Over een aantal maanden mag dat weer, volgens mij. Oké. Dankjewel, John. Volzetting. Bedankt. Dag. Zeker. Nou, en wij gaan even verder met Nachtzuster met de vragen en antwoorden. Blijf ze dus stellen via 0800-1121. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa. Hey. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa. Hey. Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Ja, donderdag, dan moet hij het gaan doen. Joost Klein in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Met dat, ja, dat mooie einde wat we hoorden. En nou ja, vandaag zijn er al wat, of gisteren is het inmiddels, zijn er wat beelden naar buiten gekomen hoe dat er dan straks uit gaat zien op dat podium. Ja, nou ja, ik hoop dat we een kans maken. We gaan kijken of ze, nou, de finale gaan we zeker halen. Maar hoe hoog we gaan komen, nou, top 5 moet toch zeker lukken. Top 3 misschien ook wel. Wie weet. Maar dat tot zover het Eurovisie Songfestival. Mag je trouwens ook een vraag over stellen. Hè? 0800-1121, want we zijn nog een half uur bij je. En nieuwe vragen zijn zeker van harte welkom. Dus bel gewoon even met alle vragen die je op je hart hebt. 0800-1121. We gaan naar Els. Ja. Dag Els, welkom. Ja. Ben je wakker geworden weer door dat nummer van net? Of, Nee hoor, ik was wakker. En oh. Ik dacht, van, ga ik er nou wel uit of ga ik er nou niet uit? Maar ik denk, nou, okay, die man die de vraag gesteld heeft, ik denk, die hoor ik vaker. Ik zal hem proberen te helpen. Oh, welke vraag? Hoe je een muurtje moet pleisteren. Ja, nou, ik hang aan je lippen, Els. Vertel. Ten eerste had hij het over roodband en blauwband. Dat zijn twee verschillende dingen. Nou weet ik niet. Ik dacht dat blauwband was voor als je veel op de muur moet smeren. En roodband dat je er maar als je maar weinig op de muur moet smeren. Maar dat moet hij even in de winkel vragen. Hij had het over dat hij over Pleisterwijk heen wil smeren, dus dan zal het maar een beetje zijn. Ik dacht dat roodband was, maar dat moet hij echt even in de winkel vragen. Oh. Nou, dat is een poeder. Die moet hij dus in een emmer aanmaken. Maak niet te veel aan, zeker in het begin even niet, want je moet het verwerken. En als het is best snel dat het niet meer lekker smeuig is. Je doet de poeier in een emmer, zeg ik maar. Dan heb je een plank nodig met een grip waar je het spul erop kan doen. En met een tovel of een spaander moet je het van beneden naar boven moet je het op de muur smeren. Nou kan je, als het een hele grote muur is, dan is het natuurlijk heel moeilijk om alles glad te krijgen. Een tip is om dan tegen de muur om de meter een plankje van beneden naar boven, naar het plafond, te timmeren. En dan kan je het wegstrijken tussen die twee plankjes. Oké. Zie je het voor je? Ja, ik zit het te visualiseren. Ja, zeker. Okay, ik moet een plankje gaan timmeren, ja. Ja, nou, dus, maar dan kan je dus ik weet niet hoe dat heet, die smurrie, die kan je dus van ertussen insmeren en dan echt met een recht trekken met een lange andere plank. Of er zijn ook ijzeren dingen voor, maar dat weet ik niet hoe die heten. Oh, ja, ik dacht dat je er alles van wist, Els. Nee, die namen weet ik niet allemaal. Ik heb het wel zelf gedaan, maar ik heb het. Het is ook een hele lange tijd geleden geweest. Je moet zorgen dat je spul goed smeuig is. Je moet zorgen dat je van beneden naar boven het op werkt. Dus. Ja, dat vond ik dus wel opvallend inderdaad. Want ja, nogmaals, ik ben echt een leek op dit gebied. Maar als je gaat verven, dan verf je altijd van boven naar beneden. Maar dit doe je dus van beneden naar boven. Je mag wel bovenaan beginnen, maar je moet het van beneden naar boven strijken. Ja, ja. Dus je gaat over je houten. Je hebt een houten plankje in je linkerhand. En dan met een toffel smeer je het zo tegen die muur naar boven af. Oké. Nou, dat is lijkt mij de meest waardevolle tip die ik van je heb gehoord, Els. Dus nou, dat je dus van beneden naar boven... Nee, want die waardevolste ding is als je tegen de muur dus de dikte van je het laag die je erop wil hebben, want daar moet je natuurlijk goed op letten, ja. Dat je de dikte van dat plankje en dan met z'n tweeën, dan moet je dan keurige, en ook van beneden naar boven, moet je een keurig muurtje krijgen. Wauw. Nou, en je hebt het dus gedaan. En was dat een succes? Ik vond het goed genoeg. Nou, ik stel voor, ze stuur nog even een foto op, Els. Nee, joh, dan woon ik niet meer. Oh, oké. Okay. Die muur is inmiddels afgebroken waarschijnlijk. Nee, er zijn hele andere mensen gelukkig hierdoor. Oké. En die hebben nooit over het muurtje geklaagd. Oké, nou ja, ik heb genoten van jouw waardevolle tips in ieder geval. Ja, maar mag ik een vraag stellen? Want ik hoor je net zeggen, je mag nog een vraag stellen. Ja hoor, gooi er maar in. Oké. Ik zit te twijfelen om de medicijnen die ik gebruik, om die te laten verwerken bij de apotheek. En met verwerken bedoel ik, dan stoppen zij je pillen die je nodig hebt in een soort slinger met allemaal plastic zakjes. En dan staat dat dus, weet ik veel, donderdag de 13e ochtend of donderdag de 13e avond. Hmm. Nou, wil ik weten wat dat kost om dat te laten doen. En ik krijg daar geen antwoord op. Oh. Ik heb het dus bij mijn apotheek van mijn huisarts gevraagd. Die verwezen me naar de verzekering. Ik heb de verzekering gevraagd. Kijk, ze gaan erover uit dat het vergoed wordt. Dat weet ik wel, dat het vergoed wordt. Als je als de huisarts dat goedkeurt, weet ik dat het vergoed wordt. Maar ik wil gewoon weten wat dat kost. Ja. Nou, goede vraag. We zetten hem erbij, Els. Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of we nog een antwoord kunnen krijgen. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk, nou, als ik het dan toch in mag gooien, gooi ik dat er ook. Precies. Nou, ik wens die meneer heel veel succes. Zeker. En ik jou ook. En een fijne dag. Joer, doei. Dag, Els. Dag. We gaan van Els naar Ria. Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Ik heb ook nog een korte vraag. Misschien dat er voor 6 uur nog een antwoord komt. Ik hoop het. Een simpele vraag. Ik weet niet hoe ik bruine bosterdsuiker moet bewaren. Als ik die koop en ik doe hem in een potje of een blikje, maakt niet uit, ik sluit het af, maar hij wordt heel hard. Mm-hmm. En of ik hem nou in de zak koop, waar die, zoals ik hem koop, bewaar, dan wordt dat idem dito ook hard. Hard, ja. Ik vraag mij af hoe ik dat moet bewaren. Nou, ik vind het een goede vraag, want ik heb inderdaad ook dat altijd bij bastaardsuiker, bastaardsuiker, ja. Dat die hard wordt. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd naar het antwoord. Goeie vraag, Ria. Ja. Ik moet het met de mes een stuk eraf gaan zagen als ik nog iets wil gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of er een antwoord komt. Goeie vraag. Ik hoop dat er een antwoord komt. Dankjewel, Ria. Oké, dankjewel. Dag. 0800-1121 met het antwoord op de suiker. Waar gaan we de suiker halen? 0800-1121. Doing all right. Rolling Stones, Brown Sugar. En dat, ja, dat is natuurlijk allemaal naar aanleiding van de vraag die zojuist gesteld is. Ja, wat moet je doen om die bastardsuiker ja, een beetje zacht te houden? Te zorgen dat dat niet hard wordt. Dat is een van de vragen die binnenkomt bij Nachtzuster. We hebben natuurlijk ook die vraag van Els. Daar hopen we ook nog even een antwoord op te krijgen. Over ja, wat kost het nou om je medicatie in zo'n baksterrol te laten doen door je apotheek? Hè? Zo'n rol met die zakjes. 0800-1121. Hanny? Ja? Vertel, waar bel je voor? Oh, dat heb je net verteld. Ja, vertel het nog maar een keer. Oh, sorry. Nee, dat geeft niet. Ik vind, het is net over het klein geld gesproken, hè? Papiergeld enzovoort. Ja, voor ja, de straatmuzikanten en zo, die dan, ja. Ja, en nou is het namelijk zo, buren van mij, ik ben dus in de 80, en buren van mij, die gaan wel eens boodschappen voor me doen. En dan is het voor kleine dingen enzovoort. En dan geef ik ze portemonnee mee met geld, en dan zijn we altijd van elkaar. Dus krijg ik het portemonnee met geld wat over is weer terug met de bon erbij. En het is altijd geregeld. Ik heb geen tik. Ik kan verder niemand dan betalen. En niemand kan dan weer voor mij eens eventjes zo wat meenemen. Want ik kan het zo ook niet terugbetalen, omdat ik dan geen klein geld meer heb. Ja. Het is toch bespottelijk dat wij ouderen wat dat betreft helemaal dan in de steek gelaten worden. Dus jij zegt klein geld moet blijven? Ja, zeker. Zeker. Zeker voor een heleboel ouderen dus. Ja. Dat ouderen, dat mensen, de buren enzovoort, waar geld mee kunnen krijgen om even een boodschap voor mee te nemen enzovoort. Want anders weet ik niet hoe ik die mensen moet betalen. Ja, nou ja, mijn moeder zei vroeger altijd zorgen dat je een tientje op zak hebt. Jawel, maar dat weet ik wel, maar als het er niet meer is, dat geld. Ja, dan kan ik ook geen tientje meegeven. Nee, dus we hopen maar. Nou, waarschijnlijk zal het geld wel blijven. Voorlopig blijft het nog wel. Ja, toch wel? Ja, lijkt me wel. Ik denk niet dat ze op korte termijn dat ze dat gaan afschaffen, hoor. Nee, maar het is toch bespottelijk, eerlijk gezegd. Nou, dat die bankmensen die dat allemaal kunnen doen enzovoort, die dat voor ons allemaal beslissen, ook voor de ouders. Ze willen zo graag dat we zelfstandig blijven. Ja. Ja, Arnie, nou, ja. De tijd zal het leren, maar ik denk dat we voorlopig het geld nog niet kwijt zijn. Dus ik zou me niet zo'n zorgen maken als het jou was. Oké, nou ja. Dank voor het bellen. Graag gedaan, een prettig weekend. Jij ook, Arnie. Ja, dag. 0800-1121. En van Arnie gaan we naar Karel. Goedemorgen, Karel uit Zomeren. Dag, Karel. Ja, jij stuurde al op de app wat over de suiker, hè, volgens mij. Suiker zeker, ja. De suiker heb ik eigenlijk geleerd van mijn vader. Die had het altijd graag in de rijstpap. En we hadden het ook al het probleem dat het ontzettend hard werd. Maar als je het in het zakje zou laten en goed opvouwt, goed dichtvouwt, zo moet ik het zeggen, en dan afknijpt met een wasknijper, dan kun je het eigenlijk zo op de aanrekker of in het kastje laten staan en dan elke keer blijven gebruiken. Soms moet je het wel eens een beetje wat losknijpen, maar in principe blijft hij al ja, toch wel ruim een half jaar in het pak. Zacht. Dus dat is denk ik gewoon een oplossing. Ah, oké. Okay. Nou, okay. Dus, ik heb even mee zitten schrijven, dus dankjewel. Heel ja, goed. Zeker. En ik heb ook nog een aanvulling op die op dat muurtjesstukje, want ik ben eigenlijk pas net klaar. Ik heb de afgelopen week in mijn huis wat muurtjes gerepareerd. Kijk, nou ja, dan ben je de ideale beller voor dit voor de vraag hierover. Dat is een heel goed spul, dat heet MP75. En dat is een gipspleister. Zoals mevrouw dat eigenlijk al aangaf, je maakt dat aan met water en gaat dat smeren op de muren bij de oneffenheden. En dan ja, laat je het zeg maar drogen. Daarna schuur je het gelijk en je kunt de muur verder bewerken of behangen en of schilderen. Ah. Ja. En hoe is het gelukt met het muurtje? Ja, zeker. Ik heb een gigantisch mooi huis en het is een oud huis, dus het heeft wel wat zorg nodig, de muurtjes. En ja, het ziet er allemaal weer hartstikke netjes uit. Ik hoef er geen stuk uit door te laten komen wat op dit moment gewoon ja, gigantisch in de papieren zou lopen. Dus ik heb het zelf opgelost, dus ik ben er blij mee. Heel mooi resultaat, dus heel strak, dus ja, dat wil je dan toch, hè? Kan ik je nog inhuren? Nou, het is ook wel in het zuiden, hè? Dus wordt wel een duur muurtje, hè? Dat wordt misschien wat duur, ja, inderdaad. Ja, zeker. Nee, ja, goed. Okay. Dat waren eigenlijk mijn antwoorden. En mijn vader zei altijd, geld moet rollen. Dus laten we dat niet vergeten. Nou, ik heb het genoteerd. Oké, okay, succes met de uitzending, hè? Dankjewel, Karel. Dag. Dag. Ja, het schijnt dat golfband. Dat je dat ook nodig hebt als je een muurtje gaat stuken. Of ja, een soort pleistergips is dat, hè. En ze hebben ook nog een leuk liedje gemaakt, vind ik zelf dan. Noodgeval hier bij NPO Radio 1. Ik droom elke nacht dat je naast me ligt. Maar vanavond zie ik je dansen met een ander pik. Ik ben zo bang dat je mij gaat vergeten. Dat de goldband in de aanbieding is, 16,95 voor 25 kilo. Nou, dat is geen geld. Ik ga zo meteen naar de bouwmarkt. Ja, we hebben nog 10 minuten bij Nachtzuster. Dus hopelijk kunnen we alle vragen nog even wegstrepen voor het nieuws van 6 uur. Bertus? Ja? Ja, je bent in de uitzending. Waar bel je voor? Nou, voor die beste rol. Wat die mevrouw voor de prijs. Vertel, wat kost dat? Dat kost je, dus voor 14 dagen krijg je zo'n beste rol. Ja, en dat kost je voor de apotheek €33,18. Oh, dat vind ik dus nog aan de prijs. Voor één maand, zeg maar, voor drie keer ben ik €100 kwijt. Dat vind ik, best pittig. Ja, dat vind ik ook. Dan zit die apotheek erin, dan zit er weer een ander in en zo. Maar dat is zogenaamd, als je gaat vragen, zeggen ja, dat is voor advies. Ja. Ja. Maar dat kost het. Want ik heb het hier staan, hoor. Nou, je zou die medicijnen bijna zelf in boterhammenzakjes gaan stoppen. Ja, nee, maar goed. Maar ik ben slechtziende. Dus ik kijk al die doosjes. Ik moet elke dag 5 tabletten nemen. Elke morgen. Ja. Want ik heb een stent en ik heb er een hartklep in zitten. Ja. Ik heb 2 kunstknieën en slechte ogen, dus ik moet zelf al alle dagen bewijzen. Zeg maar. De hele apotheek zit in jouw kast, ja. Ja, kun je rustig stellen, ja. Oh. Want eerst kreeg je alles in doosjes. Maar dat, en zei de huisarts ook, ja, dan kun je het in bestrol krijgen. Ja. Dat heb ik dus gedaan. Nou, ik vind het, ik vind het pittig aan de prijs. Ja, dan, ik vind het ook belachelijk. Daarom ben ik er ook achteraan gegaan. Ik zeg, waarom moet ik zoveel betalen? Voor hetgeen wat jullie door de handen laten inpakken. Dat doen ze zelf nog niet eens. Want het wordt weer aangeleverd door andere apotheken. Ja, ja. Dat is gewoon weer elkaar een beetje matsen, zeg ik dan. Maar jij kost jouw geld. Ja. Nou ja, het leven, ja, het leven is al duur genoeg, zullen we maar zeggen, toch, Bertus? Ja, nee, maar dat is voor 14 dagen. €33,18. Ja. Nou, ik ben blij dat we weten hoeveel het is, maar ja, ik ben niet echt blij met het antwoord, moet ik zeggen. Nee, ik ook niet, want ik moet ook van mijn pensioentje leven, van mijn WO. Precies, ja, jij komt die medicijnen halen, want jij moet leven, maar ja, die apotheker zegt, ik moet ook leven, daar lijkt het wel op, hè? Ja, maar dat is toch zit er af. Dus ik vind het zo onziegelijk. Ja. Ik zeg, je wordt bestolen. Ja. Ja, zo, ja, vind ik wel. Je krijgt een advies van de huisdokter. Ja, je kan het op de bekstrol krijgen. Hè. Dat is veel makkelijker voor je. Elke dag even zo'n zakje openen. En je tabletje haal je eruit en het is klaar. Ja. Ja. Nou, Bertus, dank voor het antwoord. Alsjeblieft, graag gedaan. En een fijne zaterdag alvast. Ja, u ook. Oké, okay. Dag. Dag. Dan gaan we naar José. Goedenavond. Nou, het is inmiddels wel goeiemorgen, hè? Goeie ochtend. Het is een stralende ochtend. Ja, heb je nog niet geslapen, of wel? Ik heb wel geslapen, maar ik ben altijd heel vroeg wakker. Dus ik ben blij met jouw programma. En ik ben ook heel erg blij met de straatmuzikanten. Met name de straatorgels, die ik als Leids stadskind heel goed ken. Ja. Ik liep altijd langs hun als ik naar de kleuterschool liep. En ja, toen hadden mijn ouders altijd wel klein geld. Ik heb nu altijd minstens €2 stukken voor de winkelwagentjes. Ja. En ik ga maar eens in de 14 dagen naar de winkel. Dus in al mijn jassen en tassen heb ik altijd wat bij de hand. En niet alleen voor de straatorgels, ook voor het kleine geld. Want dat heb je soms net even nodig voor wisselgeld, dat je niet steeds al je briefpapier kwijt bent. En ja, er zijn best nog wel wat buitenlandse of nieuwe Nederlanders met kleur, met prachtige volksmuziek die ons straat versieren. Dus laten we ze alsjeblieft in stand houden. Ja. En ik heb ook vaak mandarijntjes. Voor mijn eigen publiek deel ik dan de stukjes uit, maar meerdere mandarijntjes kan ik andere straatbewoners mee verblijden. Mm. Als ik zie ze hebben honger, ze zitten in een hoekje te verkleumen, dan gooi ik vaak een mandarijntje naar ze toe. En het is echt leuk, de meesten vangen het en ze zijn er blij mee. Oké. Okay. Ja, als je maar wat op zak hebt, dan kan je altijd delen. Ik vind het een goede tip. Oké. Okay. Dankjewel, doe José. Doe mee. Oké, okay. Zeker. Fijne dag. Fijne dag, hè. Hoi. Rihanna, don't stop the music. Maar dat gaan we wel doen. Want ja, we zijn bijna aan het einde van Nachtzuster. Maar dat kunnen we natuurlijk niet laten welgevallen zonder onze slotnoot van Bagheera met alle antwoorden. Dag Bagheera. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, alle antwoorden. We hebben er nog maar eentje openstaan. Ja, ik wou zeggen, want ik dacht van ja, jij komt zo meteen. Normaal heb je wel eens 5 minuten nodig om alles af te werken. Maar we zijn er vlotter doorheen gegaan, denk ik, vannacht. Ja, leuke bellers en leuke vragen. Maar wat nog openstaat is die Soyuz-capsule. En dat museum, ja. Ik heb in ieder geval doorgekregen dat bij de Space Expo in Noordwijk daar zo'n Soyuz-capsule staat. En het hele project heeft €450.000 gekost. Maar dit was behalve de aankoop ook het transport, verzekering, restauratie en kosten van de inrichting van de tentoonstelling. Dus men schat in dat de capsule zelf ongeveer 3 ton heeft gekost. Oké, maar die kosten komen daar dan allemaal nog eens een keertje bij? Dus en daarnaast hebben ze nog €150.000 aan andere zaken besteed. Ja. Oké, nou, dat is toch even een leuk weetje om de zaterdagochtend mee te beginnen. Dan ga ik jou heel veel plezier wensen komende week. Dankjewel. En jij weer bedankt voor het slotakkoord. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik dank iedereen voor alle mooie vragen en mooie antwoorden. Ja, het gaat om de kwaliteit van de vraag, niet om de kwantiteit. Het waren niet heel veel vragen, maar heel veel mooie antwoorden. Dank voor het bellen, dank voor het luisteren. En volgende week is het Astrid er weer. Dag. Samen Max. NPO Radio.